Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 14 augustus. In Zwitserland beginnen vandaag vredesbesprekingen tussen het leger van Soedan en de RSF-militie in een poging het bloedvergieten te stoppen. En Duitsland vraagt om de aanhouding van de Oekraïner voor de aanslagen op de Nord Stream-pijpleidingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. Duitsland heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor een Oekraïner die in Polen woont. De man zou betrokken zijn geweest bij de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee 2 jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van verschillende Duitse media. De man werkte voor een Oekraïnse duikschool. Volgens de Duitse aanklager is de aanslag door 6 personen gepleegd. Ze zouden met een zeilschip de Oostzee zijn opgegaan en de pijpleidingen op 4 plekken hebben opgeblazen. Polen heeft geen gehoor gegeven aan het uitleveringsverzoek voor de Oekraïnse verdachte. Inmiddels zou de man zoek zijn. De Britse politie heeft sinds het uitbreken van de rellen 2 weken geleden meer dan 1000 mensen gearresteerd. Tegen 575 mensen is vervolging ingesteld. De rellen braken uit na een dodelijke steekpartij in Southport, waarbij 3 meisjes omkwamen. Online werd desinformatie verspreid over de afkomst van de verdachte. En dat leidde op meerdere plaatsen in Groot-Brittannië tot geweld. In Den Haag is gisteravond een man neergeschoten. Volgens de politie is hij met een schotwond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt van het slachtoffer werd een voorwerp gevonden dat lijkt op een vuurwapen. Er wordt nog gezocht naar getuigen. Regen heeft gisteravond op meerdere plekken in het land overlast veroorzaakt. In Breda liepen straten onder. Ook botsten auto's op putdeksels die door de hoge waterstand wegdreven. Een automobilist werd door de brandweer bevrijd onder een ondergelopen spoorviaduct. Ook Groningen en Limburg hadden last van de vele regen. Gisteravond was op meerdere plekken code geel van kracht vanwege buien met onweer. Code geel werd kort na middernacht ingetrokken. In Vlissingen is een vrouw door een woningcorporatie aangeklaagd omdat haar huis vol ratten en muizen zit. De vrouw weigert haar huis te ontruimen voor een schoonmaakbeurt. En daarom was er gisteren een kort geding. Buren van de vrouw hadden gezien dat er ratten en muizen in de gordijnen klommen. Toen de politie en crisisdienst gingen kijken, kregen de vrouw en haar dochter zuurstof vanwege de heftige ammoniaklucht. Inmiddels verblijven ze op een andere plek. De rechter beslist binnen een week of de vrouw de woning moet ontruimen voor de schoonmaak. Het avontuur van FC Twente in de Champions League is voorbij. De nummer 3 van de Eredivisie van afgelopen seizoen speelde gisteravond 3-3 gelijk tegen Red Bull Salzburg. Niet voldoende om de 2-1 nederlaag van een week geleden in Oostenrijk te repareren. Twente gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Het weer vanochtend wisselvallig met een paar buien. Lokaal ook nog kans op onweer. De rest van de dag overwegend bewolkt. Een paar buien, nog altijd kans op onweer. En 21 tot 27 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Zwitserland beginnen vandaag vredesbesprekingen tussen het Soedanese leger en de RSF-militie. Al ruim een jaar vechten de twee partijen onder leiding van generaal Burhan en generaal Hemeti met elkaar een bloedige strijd uit om de macht. En daarbij zijn al duizenden doden gevallen en miljoenen mensen zijn ontheemd geraakt. Afrika-correspondent Koert Lindeyer. Koert, zijn de twee strijdende partijen er ook echt allebei bij die besprekingen? Er is een delegatie van de paramilitaire eenheid, de RSF, de Rapid Support Forces, van leider Hemeti. Die delegatie is gisteravond in Genève gearriveerd. President Burhan, leider van Soedan en leider van het regeringsleger, heeft gisteravond in een speech zijn standpunt herhaald dat er geen besprekingen kunnen plaatsvinden met het RSF zolang die paramilitaire eenheid volkswijken bezet en regio's waar burgers aanwezig zijn. Dat is een oud standpunt wat herhaald is. Het is onbekend of er dan misschien een lagere delegatie aan zal meedoen. Maar vooralsnog is dus maar één van de twee partijen officieel komen opdagen. Dan kun je nou ook spreken over een bespreking of in ieder geval van een gesprek, toch? Ja, je kunt ook de vraag stellen, welke positie hebben ieder van de twee partijen op het slagveld, zodat vredesbesprekingen voordelig voor een van die twee partijen zullen zijn. En zoals het er nu uitzien, is dat niet zo. En willen beide partijen eigenlijk wel blijven vechten om voordeel te behalen op dat slagveld. Maar er is iets veranderd bij deze vredesbespreking. Bij de vorige vredesbespreking, die dus allemaal mislukt zijn, zaten individuele landen achter de push, de druk voor vrede op die twee partijen. Nou, dit keer zijn het er een heleboel. De internationale druk wordt echt duidelijk opgevoerd als het gaat om Soedan. Aanwezig bij deze besprekingen zijn afgevaardigden van de Afrikaanse Unie, de Europese Unie, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Saudi-Arabië en natuurlijk Amerika. Dit is dus meer een forum over Soedan dan besprekingen tussen twee partijen. Nou, en vooral die aanwezigheid van de Verenigde Arabische Emiraten is belangrijk, omdat dat land wapens aan het RSF levert. En omdat goud uit de mijnen van Hemeti in Noord-Darfur in de Emiraten wordt verhandeld en van daaruit verder de wereld in wordt gestuurd. Nou, die wapens en dat goud, die zijn de lifeline van Hemeti van het RSF. En als er dus druk komt bij deze besprekingen op de Emiraten om die lifeline af te knijpen naar het RSF, dat zou al een geweldige vooruitgang zijn. Ja, en vandaar dus dat de RSF zich nu ook gemeld heeft eigenlijk. Ja, vandaar dat het RSF, wat een hele slechte imago heeft in de wereld vanwege verkrachtingen en andere oorlogsmisdaden, die wil zich van de goede kant laten zien. Die wil die banden met de Emiraten blijven behouden. En die spelen de goede jonge leerling van de klas op dit moment. En Burhan is duidelijk de slechte leerling van de klas. Ja, want hoe staat hij ervoor, Burhan? Als je gewoon kijkt naar de strijd, bedoel ik. Het strijdtoneel is duidelijk in het voordeel van het RSF. Afgelopen weekend opende het RSF opnieuw een aanval in El Fasher. Dat is de hoofdstad van Noord-Darfur. Die aanval mislukte. Maar elders in het land is het RSF heel duidelijk in opmars. Het regeringsleger is doorgaans aan de verliezende hand, maar behaalde dan de afgelopen dagen wel weer wat kleine overwinningen in Omdurman, de zusterstad van de hoofdstad Khartoum. Je kan dus zeggen dat het overgrote deel van het land nu in oorlog is, dat daar het RSF aan de winnende hand is, maar ook niet zodanig in een positie is dat het de zegen kan uitroepen. Want het regeringsleger wordt gesteund door Iran, wordt gesteund door Egypte, heeft ook vele steunpilaren en kan nog heel lang doorvechten. Vanaf het begin hoor je schrijnende verhalen komen uit Soedan. Hoe zou je de situatie nu beschrijven? Nee, eigenlijk zou deze vergadering, deze bijeenkomst, dus niet moeten gaan over een stakend vuur of over de toekomst van Soedan. Er is maar één ding echt nu essentieel en dat is humanitaire toegang. De situatie is miserabel. Jij, ik, we hebben er gewoon geen woorden meer voor. Die situatie die wordt steeds slechter. Die is nu al slechter dan in de Oekraïne of in Gaza. Vermoedelijk honderden mensen sterven nu al per dag door de honger, veroorzaakt door de oorlog uiteraard. Volgens Amerikaanse functionarissen zijn er vermoedelijk al 150.000 Soedanezen omgekomen sinds het conflict uitbrak anderhalf jaar geleden. Er is steeds minder te eten. De meerderheid van de medische faciliteiten die functioneren niet meer. Het land, de infrastructuur is kapot. Soedan is een regelrechte ramp geworden. Een absolute nachtmerrie voor de Soedanezen. Kort, dankjewel. Afrika-correspondent Kort Lindeyer. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. In Nieuwsuur aandacht voor het demonstratierecht. De minister van Justitie, David van Weel, heeft aangekondigd dat hij onderzoek laat doen naar de grenzen van dat recht. Van Weel wil ontwrichtende demonstraties graag aan banden leggen. Vreemd, vindt strafrechtadvocaat Willem Jebbink. Want demonstranten die zullen juist aandacht zoeken. De aandacht voor hun boodschap, daar is het vaak om te doen bij demonstraties. Nogal wie dus dat demonstranten plekken zoeken en tijden zoeken die het bestuur niet heel erg prettig uitkomen. Maar dat is wel een wezenskenmerk van de demonstratievrijheid. Burgemeesters kunnen nu op basis van 3 criteria een demonstratie verbieden: wanordelijkheden, verkeersveiligheid of gezondheid. Als je dan aan de slag gaat met het demonstratierecht, dan kun je het beste een vierde criterium eraan toevoegen. Dat zei hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder. Ik denk dat het nuttig zou kunnen zijn om ook de rechten van anderen heel uitdrukkelijk als beperkingsgrond toe te voegen aan de wet. Op dit moment is het meest actuele voorbeeld, dat zijn de anti-abortus demonstraties. Die vinden in de buurt van klinieken waar vrouwen dan echt soms geïntimideerd worden om naar zo'n kliniek toe te gaan. En in zo'n situatie is er niet altijd sprake van een wanordelijkheid. Maar het is wel zo dat hun recht op persoonlijke levenssfeer, ja, toch wel aangetast wordt. En dat is als zodanig nog geen grond om die demonstratie te beperken. In Met het oog op morgen ging het over de Oekraïense actie in de Russische grensregio Kursk, die ruim een week nu gaande is. Patrick Bolder, strategisch analist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, vertelde welke doelen Oekraïne heeft met de inval. Het is een eerste laten zien aan Poetin van jij valt ons land binnen, maar wij kunnen ook jouw land binnenvallen. Je bent niet veilig hier. Ja. Maar nu ook. Kijk, Oekraïne die was al maandenlang bezig om terrein aan het verliezen in het oosten en in het zuidoosten van Oekraïne zelf. En dan kan je wel meer mensen in die verdediging stoppen, wat Oekraïne ook deed. Maar daarmee verander je eigenlijk niks aan die dynamiek die daar is. Dus je moet die dynamiek veranderen. En een van die dingen is echt out of the box denken. En wat er nu gebeurd is, is inderdaad out of the box. Je gaat Rusland intrekken. Bolder is benieuwd hoe lang ook Oekraïne de operatie kan volhouden. Dat zijn een grote front. Dat moeten ze dan beveiligen en bewaken om dat ook in eigen handen te houden. En hoeveel slachtoffers kan Oekraïne daar gaan dragen? Ja. En kan je dat inderdaad wel behouden? Want we zien dat Rusland heel veel terrein weet te behouden in Oekraïne. Omdat ze daar al die loopgraven en tankgrachten en mijnenvelden en drakentanden en al 3-4 dik hebben geïnstalleerd. Ja, dat heeft Oekraïne nog niet daar in de provincie Koers kunnen doen. Nee. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over koffie, want er dreigt een heuse koffiecrisis. En dat komt vooral door klimaatverandering. Koffie-expert Brechtje Debe legde uit wat er aan de hand is. Vooral angst dat vorst de koffieoogst in Brazilië aan zal tasten. Het is namelijk zo, koffie groeit niet op vele plekken op deze hele wereld, alleen maar rondom de Evenaar. En dat zijn gebieden die op dit moment heel erg door het klimaat worden aangetast, dan wel door kou, hè, de vorst, wat ik net zeg, aangekondigde, in ieder geval verwachte vorst. Ook in Vietnam juist hele ernstige droogte. Ja, en daar kunnen de koffieplantjes niet zo goed tegen. En dat zijn juist de gebieden waar de meeste koffie wordt geproduceerd. Grote kans dat koffie nu duurder wordt. Maar dat is volgens Debe niet zo erg. En ik denk dat dat op zich helemaal geen slechte tendens is. Ik vergelijk het altijd een beetje met cola. Kijk, als jij voor 20 euro een pak koffie koopt, of een kilo koffie koopt, dan kun je daar 140 kopjes koffie uithalen. Maar koop je voor 20 euro cola, dan kan je daar veel minder, kan je minstens voor de helft glaasjes cola uithalen. Dus in principe is koffie eigenlijk al relatief goedkoop. En die prijs zal uiteindelijk, ja, zal omhoog gaan, gewoon door schaarste. En doordat er oplossingen gevonden moeten worden om je te kunnen beschermen, dat de boeren zich kunnen beschermen tegen de klimaatverandering. En dat was gisteravond op Radio en TV. You play with her, and then you throw it away. Why do you use me? Try to confuse me. How can you stand to be so cruel? Why don't you free me from this prison? For some time, as a fool. It's a shame the way you mess around with your man. It's a shame. Shame the way you hurt me. It's a shame, shame true, but you won't appreciate the love we try to make. Oh, it's a got to be a shame. Why do you use me? Why do you confuse me? How can you stand to be so cruel? Why don't you free me from this prison of sabotage? How's your name? Got to be ashamed the way you mess around with your man. Oh, it's a shame the way you hurt me. Oh, it's a shame, baby, baby, the way you mess around with your man. You got my heart in chains. De Spinners met It's a Shame. Er staan volgens de Telegraaf meer asielzoekers op de lijst van ernstige overlastgevers. Begin vorig jaar stonden er 576 mensen op die lijst. Inmiddels zijn dat er volgens de Telegraaf meer dan 1000. Het zijn asielzoekers die de afgelopen jaren ernstige misdaden hebben begaan of in 12 maanden bij meer dan 5 geweldsincidenten betrokken waren. 4 op de 10 op deze lijst zijn minderjarig. De Telegraaf concludeert dat dit een signaal lijkt dat de overlast in en rond AZC's voortduurt, ondanks gebiedsverboden, meldplichten en fouilleeracties. Het kabinet wil vanwege het tekort aan gevangenispersoneel criminelen vaker onderbrengen in lichte regimes of in plaats van celstraf een taakstraf opleggen, staat volgens het AD in een brief van PVV-staatssecretaris Koen Radi. De krant noemt het opmerkelijk, aangezien in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet nog stond dat straffen zouden worden verzwaard. De staatssecretaris overweegt ook, zoals gisteren al in het nieuws was, om gevangenen in buitenlandse gevangenissen onder te brengen. Internationaal Theater Amsterdam, kortweg ITA, de vroegere toneelgroep Amsterdam, heeft jarenlang een angst- en doofpotcultuur gekend. Volgens NRC laat het ITA nu intern weten dat medewerkers die zich schuldig hebben gemaakt aan dat gedrag niet worden geschorst of ontslagen. Vorige maand verscheen een rapport waarin staat dat 1 op de 3 werknemers bij het theatergezelschap te maken kreeg of krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Actrice Helene de Vos, van wie de melding het onderzoek in gang zette, zegt dat zij uit voorstellingen is gehaald, terwijl acteurs waarover ze meldingen deed nog altijd op het podium staan. En voor op het FD gepaneerde kersen, of je kan ook zeggen bitterballen aan een steeltje. Het is net hoe je ernaar kijkt. Het bijbehorende artikel gaat over vleesvervangers. Die zitten na een verkoopdip weer in de lift, schrijft het FD op basis van cijfers van marktonderzoeker Foodstep. Non-profit organisatie ProVeg zegt dat het onder meer komt door een betere kwaliteit. Nou, inderdaad, ik heb ook niet zo lang geleden een soort vegetarische worstjes gehad. Ik zal het merk niet noemen, maar dat was gewoon alsof het echt was. Het smaakt echt goed, ja, tegenwoordig. Had ook wel een beetje met de vettigheid te maken, vrees ik dan weer. Of het gezond was, is een andere vraag. Verder zegt ProVeg dat de overheid nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen heeft en dat dat ook zorgt voor een succes van de vleesvervanger. En verder schrijft die krant bij dat plaatje van gepaneerde kersen nog: 25% van alle aan bedrijfsketeraars geleverde bitterballen is inmiddels vegetarisch. Supermarkten verkochten volgens onderzoeker Nielsen afgelopen 8 weken bijna 6% meer vleesvervangers dan een jaar geleden. Ook de zuivelvervanging rukt op. 2/3 van de opschuimmelk in koffie- en broodjeszaken zou inmiddels plantaardig zijn. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. 4 verdachten van de Eritrese rellen in Den Haag van afgelopen februari staan voor de rechter. Honderden tegenstanders van het Eritrese regime belaagden een bijeenkomst van voorstanders van het regime in een zalencentrum in Den Haag. Er werd brand gesticht en journalisten en politieagenten werden belaagd met knuppels, stenen en stokken. Een van de verdachten is Johannes A. Haptom Johannes is journalist en van Eritrese komaf. Hij volgt het allemaal op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wie is die Johannes A, die dus blijkbaar onder veel Eritreërs bekend is als John Black? Exact. Hij is inmiddels een Nederlander van Eritreese komaf. Afkomstig uit Utrecht, 48 jaar. Een voormalige legerleider van een peloton van het huidige regime. Dus hij heeft ook voor het huidige regime gevochten in Eritrea. Zoals eigenlijk bijna alle jongeren die hier naartoe zijn gevlucht. Ze hebben militaire training gehad, ze hebben gevochten, maar ze zijn teleurgesteld in het regime. Vandaar dat ze dus gevlucht zijn en dat ze hier zeggen van nou ja, we gaan het niet toestaan dat het regime achter ons aankomt en hier feesten organiseert, maar op allerlei manieren ook ons onder dwang zet. Ja, deze John Black of Johannes A, die heeft daarom ook de brigade Namedou, zeg ik het zo goed, opgericht. Want wat wil die met die brigade? Kijk, hij heeft de naam gegeven, Brigade Namedou. En Brigade Namedou is een voormalige legergroep, een commando van het huidige regime. Ze hebben voor de onafhankelijkheid van Eritrea gevochten. Maar ze zijn teleurgesteld in het huidige regime. Dus hij zegt, wij willen eigenlijk het droom van onze strijders die omgekomen zijn, van ons volk, voortzetten. En wij moeten af van het huidige regime. En Brigade Namedou betekent, brigade is brigade. En Namedou is eigenlijk voor ons land, dus de grond. Hamed betekent grond. Maar het kan ook zijn, we hebben niks te verliezen. Ja. Uiteindelijk gaan we toch de grond in. Dus we hebben niks te verliezen. Vandaar. En ze protesteren dus tegen bijeenkomsten van regeringsaanhangers. En blijkbaar, afgelopen februari, liep dat dus uit op rellen. Dus wat is zijn rol dan daarin geweest? Volgens de politie, volgens de officier van justitie, heeft hij een leidende rol gehad in het organiseren, maar ook in het begeleiden, zelf ook aanvallen van bussen, van het gebouw aan, rondom de Fruitweg in Den Haag, de operazaal. Maar hij ontkent ook dat hij op beelden te herkennen is. Dus dat is zijn rol geweest. Maar hij ontkent dat hij gereld heeft of hij ontkent dat hij erbij geweest is? Hij ontkent niet dat hij erbij geweest is, maar hij ontkent op beelden dat hij het is. Volgens de officier van justitie is hij het. De voorzitter van de rechtbank heeft het ook verschillende keren aan hem voorgelegd. Je ziet zo uit. Maar hij ontkent dat hij die kleding heeft die hij aan had op die dag. En dat hij ook actief is geweest in het aanvallen van verschillende locaties. Maar hij ontkent. En wat zegt hij dan wel zelf over zijn rol daarin? Nou, hij zegt wij hebben ons verzet tegen de politie. Omdat de politie ons is komen aanvallen. Het enige wat we willen, we zijn geen extremisten, we zijn geen terroristen. Maar we willen niet dat het regime hier in Nederland een staat binnen een staat gaat vormen. Wij willen dat stoppen. En hij is zo gefrustreerd, zoals hij dat gisteren ook zei, dat de Nederlandse overheid, maar ook de politie, de kant van het regime kiest. Volgens hem. Zo ziet hij dat, ja. Exact. Dank u wel. Haptem Johannes. Johannes, journalist en van Eritrese afkomst. Dank u wel voor de uitleg. Vandaag formuleert het Openbaar Ministerie de strafeis tegen John Black en tegen drie andere verdachten. FC Twente kwam gisteravond in actie in de voorronde van de Champions League en had een pittige opdracht. De club uit Enschede moest thuis tegen Red Bull Salzburg de 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd wegpoetsen. Commentator Mark Loostra vertelt wat er gebeurde. Twente begon vol goede moed aan de return in de Grolsvesten na die 2-1 nederlaag in Salzburg. Die late treffen van Flap bracht hoop in Enschedese harten. En het publiek ging er eens even lekker voor zitten. En staan ook en zingen ook. Maar het eerste half uur werd Twente weggeblazen door de Red Bull machine uit Salzburg. En het kwam met 2-0 achter. Vlak voor rust kopte Hilgers de hoop weer terug. Maar als je dan een minuut na rust de 1-3 tegen krijgt, lijkt het over en uit. Lijkt het, want Van Horenbeek ook met het hoofd kopte de 2-3 binnen. En er was nog tijd genoeg voor Twente om er nog 2 te maken. Toen een penalty tegen, gepakt door Oenerstal. En weer kwam kroop Twente door het oog van de naald. Uiteindelijk de 3-3 vlak voor tijd van Stijn. En toen gingen we er echt voor zitten. En staan en zingen. Maar er kwam geen 4-3. Ook niet in de 11 minuten die Twente nog kreeg na die gelijkmaker. 3-3 is de eindstand hier. 2-1 verloren in Salzburg. Geen Champions League play-off voor Twente, maar een plek in de Europa League. Een tegenvaller dus voor Twente. Verslaggever Joep Schreuder sprak na afloop met een teleurgestelde Ricky van Wolfswinkel en Michel Flap. Die vond dat het allemaal wel wat brutaler mocht. Ik vind dat wij de tweede helft het fantastisch gedaan hebben. Alleen dat voelde voor mij wel wat laat. Ik had het net ook gezegd. Uiteindelijk, dit zijn de grote wedstrijden. En dan moet je ook de bal durven vragen en de bal durven hebben. En op intensiteit vrijlopen. En ik vind dat wij dat in de eerste helft op alle fronten wel hebben nagelaten. Ja. Ricky, dat strijdend ten onder, hè, dat wordt ook gezegd. Omdat je eigenlijk kwalitatief is, Salzburg beter. Ja, dat zie je in de eerste helft, denk ik. Hè. Ja, je ziet gewoon dat we een enorme veel kwaliteit hebben. Daar krijgen we heel moeilijk druk op, heel moeilijk vat op. Dan zit je niet lekker in de wedstrijd. Komt de kwaliteit ook naar boven in die twee hele goede goals, denk ik. Positieve, kijk je naar die tweede helft. Maar ik denk over het algemeen dat het op alle niveaus voetbal... als je ver achter staat, dan kan het allemaal wel. Dan is het toch even wat meer... om in de niet nette woorden te zijn, toch wat meer scheid. En dan durven jongens wat meer risico te nemen. En dan lukt het allemaal wel. Maar dat moet ook op het moment als het gewoon nodig is. En als in zo'n eerste helft. Geen Champions League dus voor Twente, maar de Europa League. Het is bijna 6:55. De Tour de France van dendert deze dagen over Nederlandse wegen. En dus kunnen we dat sportzomergevoel nog even vasthouden. Inclusief de avondetappe op tv met in de begintune dezelfde melodie, een bewerking van The Passenger van Iggy Pop. Maar dan niet de Franstalige versie van Berry, maar de versie die Ellen ten Damme ooit speciaal voor het programma maakte. In het Nederlands dus. Dit wordt een hele tour, het wordt een lange rit. O lieve schat, mon amour, ben je fit? Ik wil met jou naar de top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop. En dan weer vlug naar Parijs. Tour à tour, tour à tour, tour à tour. Het is de Tour de France en ik ga met je mee. Van Côte d'Azur naar Provence, naar de Midi-Pyrénées. Ga niet te snel voorbij. Een vrij parcours, de Alpe d'Huez, mon Ventoux. O lieve schat, mon amour, ben je moe? Het is wel een bochtige weg, het klimmen valt je niet mee. Maar in geval van pech, bel ik 112. Oh jee, tour à tour, tour à tour, tour à tour. Het is de Tour de France en ik ga met je mee. Van Côte d'Azur naar Provence, naar de Midi-Pyrénées. Ga niet te snel voorbij. Ik heb een tafel voor twee, gereserveerd in Parijs. Ja, op de Champs-Élysées. Ja, op de Champs-Élysées. Wacht op mij, wacht op mij, wacht op mij. Ik zoen je en passant, stel me dat je het weet. Je gaat te snel voor mij, de wijn, die canapé. Alles wacht op jou, op de Champs-Élysées. Ja, op de Champs-Élysées. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Duitsland wil dat een Oekraïner die in Polen woont wordt aangehouden. Die zou betrokken zijn geweest bij de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee 2 jaar geleden. Polen heeft geen gehoor gegeven aan dit uitleveringsverzoek van de Duitsers. Hamas doet niet mee aan de onderhandelingen over een staakt het vuren donderdag, zegt een woordvoerder. Volgens de New York Times omdat Hamas twijfelt aan de betrouwbaarheid van de Israëlische regering. Netanyahu heeft gezegd dat Israël wel zal deelnemen aan de onderhandelingen. Sinds het uitbreken van de rellen in Groot-Brittannië zijn er meer dan 1000 mensen opgepakt. En volgens de politie worden er 575 vervolgd. De rellen begonnen na een dodelijke steekpartij in Southport. Online ging desinformatie rond over de afkomst van de dader. En daarna begonnen de ongeregeldheden. In Den Haag is gisteravond een man neergeschoten. Volgens de politie is hij met een schotwond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt van het slachtoffer werd een voorwerp gevonden dat lijkt op een vuurwapen, aldus de politie. En in Brabant, Groningen en Limburg is gisteravond overlast ontstaan door de vele regen. Straten liepen onder, putdeksels dreven weg. In het oosten en midden van het land was ook code geel van kracht vanwege de zware regenval. Het weer voor nu. Vanochtend nog enkele buien en lokaal kans op onweer. De rest van de dag is het overwegend bewolkt met een paar buien en 21 tot 27 graden. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Er is voor de Nederlandse vlag gestreden aan de andere kant van de wereld. Molukse oorlogsverhalen in Recht op Tranen. Hij is gevangen genomen door de Japanners. Dat zijn allemaal littekens die hij daaraan heeft overgehouden. Ook maar bewaarde alles in een soort van koekjestrommel. Vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nieuw-Zeelanders verlaten in grotere talen het land. Volgens het Nieuw-Zeelandse CBS zijn er in de eerste helft van het jaar al ruim 130.000 Kiwis vertrokken naar het buitenland. En dat zou te maken hebben met de kwakkelende economie. Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Maaike, ja, Nieuw-Zeeland was lang juist voor heel veel mensen het gedroomde land om naartoe te gaan. Gaat het er zo slecht? Ja, die reputatie heeft Nieuw-Zeeland vooral in het buitenland eigenlijk en niet echt in eigen land. Want het gaat al een tijdje best slecht. Het is pas net uit een recessie geklommen. Het heeft 2 recessies gehad de afgelopen 1,5 jaar. De werkloosheid is er erg hoog. De kosten van het levensonderhoud zijn hoog. De lonen zijn er relatief laag. En ja, dat zorgt dus voor wat ze in Nieuw-Zeeland ook wel een exodus noemen. Uiteindelijk komen er nog steeds wel meer migranten het land in dan dat er mensen vertrekken. Maar ook dat aantal groeit minder hard. Omdat zelfs migranten die al in Nieuw-Zeeland wonen zien dat het elders toch beter is en vertrekken weer. En is dit dan iets nieuws of is het al een tijdje aan de gang? Nou, het is niet nieuw. Het speelt al een paar jaar. Eigenlijk was het alleen tijdens corona zo dat er meer Nieuw-Zeelanders teruggingen naar huis in die periode, als het kon, dan dat er mensen vertrokken. Ook omdat het niet mogelijk was toen om zomaar het land te verlaten. Dus het zou kunnen dat er nu mensen vertrekken die dat al een tijdje van plan waren. Het is waarschijnlijk al even bezig, maar nu zien we wel echt een record in het aantal mensen dat het land verlaat. En waar gaan mensen naartoe dan? Een derde gaat naar Australië. Daar gaat ook een groot deel naar het Verenigd Koninkrijk. Maar Australië is wel echt de grootste trekpleister voor mensen in Nieuw-Zeeland. Want het is dicht bij huis, niet al te ver vliegen. En het heeft gewoon een veel betere economie en meer werkgelegenheid dan in Nieuw-Zeeland zelf. Er wonen meer dan 700.000 Nieuw-Zeelanders al in Australië. En in Australië wordt er ook actief gezorgd actief geprobeerd om Nieuw-Zeelanders naar Australië te trekken. Want in Australië is er een gebrek aan een aantal mensen die in het onderwijs, in de tech-industrie en in de zorg werken bijvoorbeeld. Dus die mensen worden aangetrokken vanuit Nieuw-Zeeland. En het is een stuk gemakkelijker gemaakt ook. Nieuw-Zeelanders hebben geen visum nodig. En kunnen na een paar jaar in Australië te hebben gewoond ook al een Australisch paspoort krijgen. Dus dat is zeer aantrekkelijk voor veel jonge mensen vooral. Is het iets waar de regering van Nieuw-Zeeland zich zorgen over maakt? Proberen ze iets tegen te doen? Ja, ik hoor eigenlijk vooral veel deskundige economen hun grote zorgen uitspreken. De huidige Nieuw-Zeelandse regering, liberaal-conservatieve regering, die zegt dat het inderdaad vanwege de economie is, maar dat zij juist zijn gekozen om die economie te verbeteren. Maar goed, er zijn deskundigen die zeggen dat de regering wel degelijk bijdraagt aan het probleem, omdat ze de laatste tijd heel veel overheidsbanen hebben geschrapt. Dus dat ze daarmee ook mede verantwoordelijk zijn dat mensen die niet meer bij de overheid aan de slag kunnen, dat dan dus in het buitenland gaan zoeken. Maaike, dankjewel. Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Terwijl Taylor Swift deze week weer optreedt in Londen, is Oostenrijk nog bezig met haar afgeblazen concerten in Wenen van vorige week. Een dag voor het concert kwamen er meldingen vanwege een mogelijke terroristische aanslag tijdens de concertreeks. En dus vraagt de Oostenrijkse politiek zich nu af: hebben de inlichtingendiensten genoeg middelen om terroristische dreiging tegen te gaan? Gisteravond kwam de Oostenrijkse Veiligheidsraad bij elkaar. Correspondent Giem Balduk, Giem, waarom is dit punt van discussie, want de aanslag is toch voorkomen? Ja, inderdaad, dat zou je zo kunnen stellen, maar wel pas een dag van tevoren. En die concerten, die drie grote concerten van 65.000 man per keer, die kon uiteindelijk alsnog niet doorgaan. Dus ja, dat kan de volgende keer beter. En het belangrijkste daarbij is ook dat die aanslag uiteindelijk voorkomen is door een tip uit het buitenland. Hoogstwaarschijnlijk ging het om een Amerikaanse tip. En meteen na het voorkomen van die aanslag, ja, beklaagden de veiligheidsdiensten zich ook dat ze zelf te weinig middelen hebben om zo'n aanslagdreiging op het spoor te komen. Dat ze dus afhankelijk zijn van buitenlandse diensten die meer middelen tot hun beschikking hebben. En daarom pleitten zij toen direct alweer om een verruiming van hun mogelijkheden. En die discussie die is er eigenlijk al jaren. En nu met het voorkomen van deze aanslag, slechts een dag van tevoren, ja, is er een hele duidelijke aanleiding om opnieuw te pleiten voor meer mogelijkheden voor de veiligheidsdiensten. Wat voor mogelijkheden? Nou, het belangrijkste wat zij willen is de mogelijkheid om mee te kunnen lezen met chatdiensten. Want veel terroristen en criminele organisaties die communiceren via chatdiensten zoals WhatsApp, Signal, Telegram, diensten die hun berichten coderen. Het is moeilijk om dat te kunnen meelezen. De vorige regering die heeft al geprobeerd om daar een nieuwe wetgeving op in te stellen. Een pakket veiligheidsmaatregelen onder de mooie naam Boendestrojaners. Dat ging heel ver en breed. Het ging ook over het opnemen van kentekenplaten en toegang tot bewakingscamera's van bijvoorbeeld luchthavens. Maar ook dus op de mogelijkheid om telefoons te kunnen hacken en dan vervolgens alles te kunnen meelezen. Dat ging uiteindelijk te ver. Dat is in 2019 door het Constitutioneel Hof van tafel geveegd. Omdat het te ver ging, te veel een inbreuk is op de privacy als telefoons compleet kunnen worden meegelezen. En het zou ook onschuldige mensen kunnen treffen. Nu lijkt het anders te zijn, althans volgens het wetsvoorstel dat in handen is van Der Standaard, een Oostenrijkse krant, zou er nu mogelijkheden zijn om alleen berichten te lezen die binnen een hele specifieke bepaalde tijd zijn verzonden en ontvangen. En alleen in het geval van iemand die een aanval op de grondwet voorbereidt, zoals dat wordt genoemd, of zich bezighoudt met spionage tegen Oostenrijk. En dan ook alleen in het geval dat de rechter ermee akkoord is gegaan om af te luisteren. De vraag is echt of dat technisch haalbaar is. Want volgens deskundigen moet dan alsnog een telefoon eerst volledig gekraakt worden. En vervolgens moet weer beperkt worden in hoeverre de veiligheidsdiensten toegang hebben tot delen van die telefoon. Maar dat zou volgens het wetvoorstel mogelijk zijn. Maar de vraag is natuurlijk of dat mogelijk is. Ja, maar stel dat het mogelijk is, zijn de partijen het daar dan wel over eens dat het kan? Nou, dat is een opvallend politiek steekspel dat daar weer bij plaatsvindt. Wat weer alles te maken heeft met de verkiezingen van volgende maand. Dan wordt er een nieuw parlement gekozen. Want gisteren leek het erop dat dit plan van de ChristenDemocraten, de belangrijkste regeringspartij, dat ze daar wel een meerderheid voor kregen. Onder meer ook omdat hun coalitiegenoten, de Groenen, leek te kantelen. Dat was een van de grootste criticasters dus ook van deze wetgeving langer tijd. Maar dat leek dus te kantelen gisteren overdag. Maar gisteravond was er die Veiligheidsraad, waarvan eigenlijk de uitkomst geheim is. Maar volgens Oostenrijkse media is uiteindelijk dit plan toch mogelijk gesneuveld, omdat de Groenen zich tegen het plan hebben gekeerd. En die Veiligheidsraad, dat is een uniek instituut waar ook alle partijen in vertegenwoordigd zijn. Dus ook oppositiepartijen. En ook de partijen die eigenlijk wat positiever keken naar dat monitoren van berichten, die zouden uiteindelijk ook tegen het plan hebben gestemd. Deels uit ideologische overwegingen. Dus bijvoorbeeld een liberale partij als de NEOS, die vrezen voor massasurveillance door deze verruiming van de mogelijkheden. Maar andere partijen hebben misschien ook politieke motieven bij het tegenstemmen van deze wetgeving. Omdat de verkiezingen eraan komen. Ja, exact. En dat zou pijnlijk zijn voor de regering en specifiek dus voor de christendemocratische EVP. Want juist zij wilden voor de verkiezingen laten zien dat zij daadkracht uitstralen. Dat zij iets doen nu naar aanleiding van die afgelaste concerten vanwege terreurdreiging. Maar dat is dus niet van gekomen. En daarmee is het toch ook alweer een pijnlijke klap in aanloop naar die verkiezingen. Waarbij ongetwijfeld die terreurdreiging en angst daarvoor een campagnethema zal blijven. Giem, dankjewel. Correspondent Giem Baldek. Straks gaat het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendmaken hoe het staat met de Nederlandse economie. En het zou zomaar kunnen dat de cijfers over het tweede kwartaal slecht uitpakken en dat we een recessie ingaan. Voor de oorzaken moeten we misschien ook over de grens kijken, omdat in Duitsland het niet echt lekker gaat met de auto-industrie en Nederlandse bedrijven daar ook onder lijden. Zoals Keytech, dat onderdelen maakt voor die auto-industrie. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging bij het bedrijf langs en dat zit in Sittard. Meneer Lauwman, hier worden allemaal onderdelen voor auto's gemaakt. Dit is een ophanging voor een lichtinstallatie van een auto. Laadstekkers. Wij maken inderdaad ook onderdelen voor elektrische auto's, zoals een laadstekker. Onderdelen waar zekeringen in komen. Maar ook voor de klassieke automotive industrie maken wij onderdelen voor de verwarming van een oliefilter. Dit was ooit een fabriek waar beeldbuizen werden gemaakt voor Philips. Destijds waren wij nog een Philips onderneming. En in 1999 zijn we verzelfstandigd naar het huidige Keytech. En heel veel van deze autoproducten die gaan naar de Duitse industrie. Audi, Volkswagen, maar ook de grote toeleveranciers als een Continental of een Osram. Uw onderdelen zitten in bijna alle Duitse auto's. Heel veel modellen, inderdaad. Er zijn ook kleine ringetjes en zo die u mij net liet zien. Wij maken vaak de onderdelen die het mogelijk maken om bijvoorbeeld verlichting in een auto te krijgen. Ja. Of om te zien dat in het dashboard een lampje kan gaan branden. Ja. Belangrijk, hè? Ja. Maar wat is er aan de hand met die Duitse auto-industrie? Ja, het is onrustig. Men weet niet zo goed waar men aan toe is. Heeft men de slag naar elektrische auto's gemist? Gedeeltelijk. Daarnaast wordt er ook wel een beetje gewet op gaan we daadwerkelijk wel helemaal door met elektrische auto's? Of komt er toch nog een andere oplossing? Twijfel, en dat is niet goed. Nee, absoluut. En dat zien we ook in de ontwikkelingen. U had het over projecten die worden uitgesteld. Ja, ik heb toevallig deze week een gesprek gehad met onze klant samen met Audi. Die een nieuw project hadden. En vanaf volgend jaar zouden we daar productieaantallen gaan draaien. En Audi heeft ervoor gekozen om pas in 2026 te gaan beginnen met het daadwerkelijk produceren van die automodellen. Maar er zijn nog meer voorbeelden. BMW, maar ook andere automobielindustriebedrijven. Als de Stellantis groep of een Volvo die zaken uitstellen. Ja, behalve dat projecten worden uitgesteld, moet u soms ook kleinere aantallen leveren? Ja, onze fabriek hier in Sittard, wij zijn eigenlijk gericht op aantallen productie van een honderdduizendtal tot miljoenen aantallen. En wij zien dat daar 30-40% op dit moment minder behoefte is aan producten. Ja, wordt u niet blij van, hè? Nee, absoluut niet. En dus moeten wij weer slim investeren in nieuwe mogelijkheden, zoals wij dat ook doen in onze productie, om technologisch erop te blijven staan. Het CBS komt vandaag met tweede kwartaalcijfers. Nou, uw cijfer weet u wel, dat is niet geweldig. Nee, die gaan zeker niet beter worden. In het rood? Ja, verwacht ik wel. Hoe lang duurt dat nog, die rode cijfers? Q2 volgend jaar verwacht ik een verbetering. Dus nog een jaar? Een significante verbetering, laat ik het daarop houden. Ik heb de hoop dat er dan in ieder geval op Europees gebied heldere regels zijn waar bedrijven weten waar ze aan toe zijn om toch te gaan investeren en te gaan werken aan toekomstige ontwikkelingen. Uiteindelijk, als de auto's niet verkocht worden, hebben ze ook geen producten nodig en geen onderdelen nodig. En zullen bij ons de machines ook langer stilstaan. Dus nog even door de zure appel heen bijten. Zorgen dat we de appel niet te zuur laten worden. Oh, dus de situatie bij bedrijf Keytec in Sittard. Maar het zou nog mee kunnen vallen met recessie, als tenminste de voorspelling van ABN AMRO bij BNR klopt. Want ook ABN blikt vooruit op de nieuwste CBS-cijfers en verwacht juist dat er groei komt, vertelt een econoom van de bank aan BNR. Wij komen inderdaad uit op een positieve groei van 0,2% vergeleken met het kwartaal ervoor. Wij denken dat eigenlijk gedreven is door de binnenlandse vraag. Dus de huishoudens profiteren van de inflatie die verder naar beneden komt en de lonen die eigenlijk nog hoog zijn. En in mindere mate speelt het overheidsbeleid ook een rol. Ja, de economische deskundigen zijn het dus nog niet helemaal eens over hoe het gaat zijn, maar we gaan het later vanochtend horen. Ja, 9:30. Deze econoom wil overigens ook niet te vroeg juichen van ABN AMRO. Ze is benieuwd naar renteverlagingen van de Europese Centrale Bank. Die kunnen een stimulans zijn voor binnenlandse en buitenlandse economische activiteit. De Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is bezorgd over de oproep van de GGD in Zeeland om euthanasieverzoeken uit te stellen, omdat er een tekort aan forensisch artsen is in de provincie. Omdat euthanasie een niet-natuurlijke dood is, moet er altijd een lijkschouwing worden gedaan. De voorzitter van de vereniging zegt tegen Omroep Zeeland dat ook een gewone arts die lijkschouwing zou kunnen doen. En hij vraagt zich af of een schouwing überhaupt nodig is, omdat bij euthanasie de doodsoorzaak bekend is en er vooraf ook een zorgvuldig proces is doorlopen. Een supermarkt in Diemen-Zuid geeft na 9 uur 's ochtends geen contant geld meer voor ingeleverde statiegeldflesjes en blikjes. We horen al langer over supermarkten die de inzameling als een hoofdpijndossier zien. En dat geldt ook voor deze Jumbo, vertelt de manager aan de Volkskrant. De twee splinternieuwe statiegeldautomaten lopen geregeld vast door alle kleverige rommel. Dus alleen van 7 tot 9 uur 's ochtends krijgen inleveraars nog statiegeld. De rest van de dag is het een tegoedbon voor de supermarkt. En de hoop is dat mensen met hele zakken vol zich dan 's ochtends melden en de overlast de rest van de dag voorbij is. En op een Corendon-vlucht naar Curaçao waren er in 10 uur maar liefst 4 incidenten. Omroep NH schrijft daarover. Eerst was er een gevecht, naar verluidt omdat iemand met zijn benen het gangpad zou hebben geblokkeerd. Daarna beschuldigde een beschonken passagier een ander ervan dat hij zijn telefoon had gestolen. Een familieruzie leidde tot wat kabaal in de cabine. En er was nog een incident met iemand die na het bestellen van flink wat drank niet wilde betalen. Corendon bevestigt dat dit een onrustige vlucht was, maar zegt ook dat het niet ongewoon is dat de gemoederen aan boord soms hoog oplopen. Sommige mensen zijn nerveus, zegt een woordvoerder, en sommige mensen drinken wat meer. elke werkdag. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Wendy en Lisa met Waterfall. In Senegal zijn inwoners maar wat trots op hun nationale symbool, de baobab. Dat is een grote boom die ook in veel andere landen in Afrika te vinden is. Maar de baobab is in gevaar, tot grote zorg van liefhebbers. Een reportage van Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Vanuit de hoofdstad Dakar moet je er een paar uur voor rijden. Maar de beloning is echt spectaculair. Een van de grootste baobabs van het land staat hier. Hij heeft een omtrek van 32 meter en hij is bovendien enorm oud, meer dan 850 jaar. Niet zo gek dus dat deze boom is uitgegroeid tot een populaire toeristenattractie. Mohammed van 14 die is hier met zijn zus en moeder. Hij is net door een klein holletje binnen in de baobab gekropen. Oh, il y a des chauves-souris. Il y a quelques entrées, on dirait des fenêtres. Dat was niet toen wel. En bovenin zitten vleermuizen, zegt hij. En verder is het op een paar gaten na eigenlijk pikken donker. En vroeger werden mensen nog in deze boom begraven. Ja, deze baobab is een heel speciale, maar op heel veel plekken in Senegal vind je deze boom eigenlijk ook. Ook in de hoofdstad Dakar, op drukke kruispunten bijvoorbeeld, in tuinen van huizen. En sommige exemplaren vormen een soort verzamelplaats, zoals in de wijk Liberté 2, waar de boom ook dienst doet als een soort koffiehuis. Maar hoe geliefd hij ook is, de boom loopt ook gevaar. Volgens bioloog Thomas Jan is in de afgelopen decennia de helft van alle baobabs in het land verdwenen. En dat komt vooral omdat er heel veel wordt gebouwd. Ik ontmoet hem in het bos van Gekkog. Een bos dat eigenlijk niet echt meer een bos te noemen is. C'est évidemment le dernier relique de la forêt légendaire de baobab de Gekkog. Hij zegt, vroeger was dit echt een spectaculair bos. Nu zijn er alleen nog maar kleine stukjes over. En dat is niet het enige probleem. Lorsqu'on coupe, on coupe, on coupe comme ça, après plusieurs années, évidemment, la gangrène s'installe de manière définitive. Hij wijst naar boven en als je goed kijkt, dan zie je daar wat donkere vlekjes op de takken. Dat is een teken dat de boom heel vaak wordt gekapt. De blaadjes die worden als veevoer gebruikt en een beetje van die blaadjes geven, dat kan wel. Maar als het te veel gebeurt, dan heeft de baobab niet genoeg energie meer om zichzelf te voeden van nutriënten uit de grond. En die donkere vlekjes die laten zien dat de boom ziek wordt. En als dat jaren zo door blijft gaan, ja, dan sterft hij zelfs. Ça me fait de la peine. C'est comme si je parle au désert. Het doet me pijn, zegt bioloog Jan. Hij strijdt al jaren voor verandering, ook bij de Senegalese overheid. Maar hij voelt zich, zegt hij, een roepende in de woestijn. En ondertussen blijven er minder baobabs. Ils ne suivent pas comme ils devraient le faire pour la protection de ce symbole national. Een reportage over de verdwijnende baobab van correspondent Saskia Houtuin. Ster. Zo, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, maak je niet alleen kans op de jackpot, maar ook op een Audi Q6 e-tron. Waar rij jij deze zomer naartoe? Ga naar staatsloterij.nl, word abonnee en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Muzikant Ruud en zijn vrouw Trudy willen dat hun erfenis goed terechtkomt. Het verhaal van de Nierstichting raakt hen, zoals goede muziek dat doet. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. E-bike liefhebbers opgelet. Hij is er weer. De Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland. Met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Je hebt nog 5 dagen. Stella, slim vooruit. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu naar Aldi voor Galiamaloen. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook? Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De WHO maakt zich zorgen over de verdere uitbreiding van het mpox-virus in Afrika. En bedreigingen aan het adres van de Vlaardingse loodgieter zijn nog niet ten einde. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het huis van de bedreigde loodgieter in Vlaardingen lijkt opnieuw doelwit van een aanslag. Vanmorgen vroeg lagen er brandbare voorwerpen voor de deur, meldt de politie. Er is niets ontploft en er raakte niemand gewond. Maandag werd bekend dat de bedreigde Vlaardingse loodgieter is overleden. Het afgelopen jaar was hij herhaaldelijk doelwit van aanslagen. Waarom is nog altijd niet bekend. Duitsland wil dat een Oekraïner wordt aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de aanslag op de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee. Het gaat om een Oekraïner die in Polen woont. Duitsland heeft daarom een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd, melden Duitse media. Volgens de Duitse aanklager is de aanslag door 6 mensen gepleegd. Die zouden 2 jaar geleden met een zeilschip de Oostzee zijn opgegaan en de pijpleiding op 4 plekken hebben opgeblazen. Polen heeft geen gehoor gegeven aan het uitleveringsverzoek voor de Oekraïnse verdachte. De man die werkte voor een Oekraïnse duikschool zou inmiddels ook zoek zijn. Op Ameland zijn maandag 2 jonge kinderen slachtoffer geworden van zedenmisdrijven. In de ochtend werd een jong kind, zoals de politie het omschrijft, geconfronteerd met een schennispleger. Die was alleen en had een fiets bij zich. Later op de dag sprak een man van middelbare leeftijd een ander jong kind aan in de duinen achter een camping op Ameland. De Verenigde Staten hebben voor $20 miljard aan wapens verkocht aan Israël, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er worden onder meer gevechtsvliegtuigen en raketten geleverd. Het grootste deel daarvan gaat niet meteen naar Israël, maar wordt in de komende jaren geleverd. De VS is al tientallen jaren de belangrijkste bondgenoot van Israël en steunt het land sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog met onder meer wapens en munitie. Regen heeft gisteravond op meerdere plekken in het land overlast veroorzaakt. In Breda liepen straten onder. Ook botsten auto's op putdeksels die door de hoge waterstand zijn weggedreven. Een automobilist werd door de brandweer bevrijd onder een ondergelopen spoorviaduct. Ook Groningen en Limburg hadden last van de regen. Gisteravond was op meerdere plekken code geel van kracht vanwege buien met onweer. Code geel werd kort na middernacht ingetrokken. Twente is uitgeschakeld in de Champions League. De nummer 3 van de Eredivisie van afgelopen seizoen speelde gisteravond 3-3 gelijk tegen FC Red Bull Salzburg. Het was niet genoeg om de 2-1 nederlaag van een week geleden in Oostenrijk te repareren. Twente gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Het weer vanuit het zuiden buien, ook met kans op onweer. In het noorden is het nog lang zonnig. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Morgen droog, vrij zonnig en een graad of 24. Ster. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eye Catchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allstate.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder rondkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Mpox-virus, eerder bekend als het apenpokkenvirus, verspreidt zich snel. Voornamelijk in de Democratische Republiek Congo. En daarom heeft de Afrikaanse Gezondheidsorganisatie het gisteren als een noodsituatie op het continent bestempeld. En vandaag komt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, bij elkaar om te bespreken of het een internationale noodsituatie moet worden. Viroloog Marion Koopmans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 2 jaar geleden was er ook al een wereldwijde uitbraak. Is dat dit dan een vergelijkbare situatie of ziet het er dit keer ernstiger uit? Nou, het is in zekere zin vergelijkbaar, maar Mpox komt in bepaalde diersoorten voor en die zitten in een regio in Afrika waar vandaan steeds opnieuw mensen worden geïnfecteerd. Daar is de Democratische Republiek Congo is één land waar dat gebeurt. En daar zijn het afgelopen jaar is een enorme toename gezien van dat fenomeen. Niet helemaal duidelijk waarom. Maar dat is dus waar nu aandacht voor gevraagd wordt. En daarnaast is er een tweede verhaal, dat er een nieuwe variant is opgedoken, die ook nu internationaal gespreid is. Er zijn gevallen in Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenia en nog een aantal landen. En daarover maakt men zich zorgen, omdat dat een andere manier van verspreiden lijkt te zijn. Ook weer via seksueel contact, maar nu ook gewoon tussen mannen en vrouwen. En als het gaat over die Democratische Republiek Congo, wat is er dan nodig om daar dat Mpox-virus in te dammen? Ja, wat niet zou je haast zeggen. Je hebt eigenlijk een goed werkende gezondheidszorg nodig. En ook een publieke gezondheidszorg. En daar schort het aan in het land. Het is een land wat dat gewoon niet goed op orde heeft. Want in principe is Mpox best makkelijk te bestrijden. Het is helemaal niet zo'n besmettelijk virus. En het gaat heel erg over het opsporen van gevallen en partnerwaarschuwingen, weten wat je moet doen, contacten vermijden. Daar heb je niet eens hele ingrijpende maatregelen voor nodig. Maar zelfs dat lukt gewoon niet. Er is nauwelijks diagnostiek. Het is heel moeilijk om delen van het land te bereiken vanwege de infrastructuur. Er is veel onrust. Dus daar zit echt een enorm probleem. Ja, dat gaat dus over de klassieke variant. Die nieuwe variant die dus ook op andere manieren verspreid lijkt te worden. Waarbij ook vrouwen en kinderen geraakt worden. Wat kan daartegen gedaan worden? Ja, hetzelfde eigenlijk. Dus de weten hoe het verspreidt is natuurlijk een deel van de oplossing. Maar dat weet u nog niet? Jawel. Dus daar is in de provincie Kivu, Zuid-Kivu en Noord-Kivu, daar speelt die nieuwe variant. Daarvan weten we dat die echt via seksueel contact verspreidt. En dat is een regio waar ook mijnen zijn en waar veel bars zijn met sekswerkers. En daar is het probleem enorm gaan spreiden. En daar zou je dus ook gewoon maatregelen moeten nemen, inclusief wellicht vaccineren. Maar daarvoor heb je wel vaccin nodig en dat is er op dit moment nog niet. Is dit een virus wat tot veel doden kan leiden? De Mpox kent 2 hoofdsoorten, type 1 en type 2. Dit zijn varianten van type 1. Die zijn wat ernstiger, maar en we zien dus een vrij hoog percentage sterfte. Maar dat is waarschijnlijk omdat er heel veel gevallen niet gezien worden. Dus het is moeilijk te zeggen hoe dodelijk dit nou echt is. Dat lijkt wel mee te vallen. Maar het is vooral heel veel gaat onder de radar. En dat is dus ook de zorg die geuit is door de Afrikaanse CDC. Ja, en wat kan de WHO doen? Nou, wat er gebeurt is als zij ook die noodtoestand afkondigen is, dan komen er fondsen vrij. En het is natuurlijk ook weer een signaal naar de wereld van er moet meer gebeuren. De ontwikkeling is opmerkelijk, want het is voor het eerst dat het ook echt als regionale noodtoestand wordt uitgeroepen. En daarmee geeft het Afrikaanse CDC eigenlijk een signaal af van jongens, denk erom, de prioriteit ligt hier. Er zit flinke frustratie over hetzelfde verhaal 2 jaar geleden, toen dat ook is afgekondigd omdat het virus verspreid was buiten Afrika. En toen is eigenlijk de bulk van de inzet is buiten Afrika ook geweest, terwijl daar niet de bron van het probleem zit. Nee. En dat is ook waar zij nu van zeggen, dat kan niet zo, het moet hier gebeuren. Hier zit het hart van het probleem en hier moet geïnvesteerd worden. Dank u wel, viroloog Marion Koopmans. 8 jaar geleden heeft Nederland zichzelf verplicht om de achtergestelde positie van mensen met een beperking te verbeteren. Dat is gedaan door het VN-verdrag Handicap te bekrachtigen. Maar in de afgelopen 8 jaar is de situatie van deze groep niet beter, maar juist slechter geworden. Dat zegt koepelorganisatie Iedereen, namens ruim 200 organisaties voor mensen met een beperking. Ilja Soffer, directeur van Iedereen, goedemorgen. Goedemorgen. Op welke manier is de situatie voor mensen met een beperking verslechterd? Nou, eigenlijk op heel veel denkbare manieren zien wij, en wij niet alleen hoor, dat doet ook bijvoorbeeld de ombudsman of de adviesraden van de overheid, zien we een achteruitgang in de positie van mensen met een beperking. En dan moet je denken aan minder mensen met een beperking hebben structureel werk, hun inkomen is naar beneden gegaan. De manier om zorg en ondersteuning te regelen is veel ingewikkelder geworden. En die zorg en ondersteuning is ook veel kariger geworden. En we zien bijvoorbeeld ook dat kinderen en jongeren veel minder meedoen aan onderwijs, en dan met name ook gewoon onderwijs, dan dat eigenlijk de bedoeling is. En dat VN-verdrag Handicap zegt dat vanaf het moment dat een staat dat verdrag bekrachtigt, dat er geen achteruitgang meer moet zijn, maar zichtbaar op alle fronten verbetering. En daarom worden de staten die dat verdrag bekrachtigen ook elke paar jaar getoetst in Genève door de United Nations, door de Verenigde Naties. En dat is op dit moment, as we speak, zit ik in Genève voor de week waarin Nederland dus daarop beoordeeld gaat worden. Als het gaat over dat werk bijvoorbeeld, hè, hoe komt het dat het voor mensen met een beperking moeilijker is geworden? Want je zou denken, met die krappe arbeidsmarkt komen er meer kansen. Ja, dat is ook eigenlijk heel tegenstrijdig. Dat je mag eigenlijk verwachten dat op alle gebieden waarin het moeilijk is in een land, dat mensen met een beperking daar dan meer last van hebben. Maar als het makkelijk gaat, zou je ook verwachten dat mensen met een beperking daar dan plezier van hebben. En bij werk is dat niet zo, hè? We hebben inderdaad, zoals je zegt, enorme krapte op de arbeidsmarkt. Maar mensen met een handicap die profiteren daar helemaal niet van mee. En er zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. Maar een van de redenen is dat heel veel mensen met een beperking hebben kleine of wat grotere aanpassingen nodig om te kunnen werken. Bijvoorbeeld andere werktijden. Maar het kan ook zijn dat er hulpmiddelen nodig zijn. Het kan ook zijn dat iemand een beetje begeleiding nodig heeft. Wat heel vaak zo is, is dat mensen met een ziekte of een beperking minder uren kunnen werken. En dan zie je dat het zo ongelooflijk ingewikkeld is om voor werkgevers enerzijds om dat goed te doen. Er zijn heel veel regelingen, wetten zijn ongelooflijk ingewikkeld. Maar ook voor mensen met een beperking zelf, omdat je er gewoon geen normaal inkomen mee kan verdienen als je niet, bij wijze van spreken, 40 uur voltijds, zonder wat voor ondersteuning dan ook, kan knallen. En dat is nu eenmaal niet zo als je een ziekte of een beperking hebt. Je kan wel knallen, maar daarvoor heb je een beetje hulp nodig. En dat bijvoorbeeld het niet mee kunnen doen. Kinderen die dus minder goed het onderwijs, in het onderwijs terecht kunnen. Hoe komt dat allemaal? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal grote vragen. Maar wat wij heel erg zien, is dat bijvoorbeeld ook scholen worden uiteindelijk beoordeeld op hoe snel kinderen bijvoorbeeld doorstromen. Dus gewone scholen hebben helemaal geen mogelijkheden, geen middelen. Maar worden ook slecht beoordeeld als ze bijvoorbeeld kinderen opnemen die wat langzamer gaan of wat moeilijker leren of maar de helft van de uren op school kunnen zijn. Dus er is eigenlijk zowel in de economie als bij het werk als op scholen heel veel prikkels om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. En als het maar een beetje anders is, past dat al niet meer. En het VN-verdrag zegt, ja, beste staat, als je dat verdrag bekrachtigt, dan moet je zorgen voor aanpassingen, zodat niet mensen met een beperking of een ziekte zich moeten aanpassen, maar eigenlijk de wetten, de regels, de scholen, de arbeidsmarkt, het inkomen, de woningen, de openbare ruimte toegankelijker is voor veel meer mensen, dus ook mensen met een beperking, zodat die kinderen in ieder geval ook kunnen opgroeien, hè, kinderen met en zonder beperking samen kunnen opgroeien, een deel van de tijd samen in school kunnen zijn of op hun eigen tempo met ondersteuning een schoolcarrière kunnen doorlopen. U gaat het er allemaal over hebben daar in Genève. Dank u wel, Ilja Soffer, directeur van Iedereen. Het NOS Radio 1 Journaal. 16 over 7. In Met het oog op morgen ging het over de Oekraïnse actie in de Russische grensregio Koersk, die nu ruim een week gaande is. Patrick Bolder, strategisch analist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies, vertelde welke doelen Oekraïne heeft met de inval. Het is een eerste laten zien aan Poetin van jij valt ons land binnen, maar wij kunnen ook jouw land binnenvallen. Je bent niet veilig hier. Ja. Maar nu ook. Kijk, Oekraïne die was al maandenlang bezig om terrein aan het verliezen in het oosten en in het zuidoosten van Oekraïne zelf. En dan kan je wel meer mensen in die verdediging stoppen, wat Oekraïne ook deed. Maar daarmee verander je eigenlijk niks aan die dynamiek die daar is. Dus je moet die dynamiek veranderen. En een van die dingen is echt out of the box denken. En wat er nu gebeurd is, is inderdaad out of the box. Je gaat Rusland intrekken. Bolder is benieuwd hoe lang Oekraïne de operatie kan volhouden. Dat zijn een grote front. Dat moeten ze dan beveiligen en bewaken om dat ook in eigen handen te houden. En hoeveel slachtoffers kan Oekraïne daar gaan dragen? Ja. En kan je dat inderdaad wel behouden? Want we zien dat Rusland heel veel terrein weet te behouden in Oekraïne. Omdat ze daar al die loopgraven en tankgrachten en mijnenvelden en drakentanden en al 3-4 dik hebben geïnstalleerd. Ja, dat heeft Oekraïne nog niet daar in de provincie Koers kunnen doen. Nee. Het donker pimpernelblauwtje, een bruine vlinder is dat, is niet meer in Nederland te vinden. Hij was nog in Limburg, maar ook daar is hij verdwenen. Het leefgebied is weggehaald, vertelde Irma Winhof van de Vlinderstichting in Langs de Lijn en Omstreken. Het leefgebied van dat donker pimpernelblauwtje, waar hij zich had gevestigd nadat hij uit Duitsland was gekomen, was een wegberm langs een provinciale weg in de buurt van Posterholt. En we hebben er alles aan gedaan om deze wegberm te beschermen. En daarvoor te zorgen dat het maaibeheer goed werd uitgevoerd. Maar in de zomer van 2020 is dus in de eerste week dat die blauwtjes vliegen, nagenoeg het hele leefgebied gemaaid. Winhof probeert nu het leefgebied terug te brengen. Met behulp van natuurontwikkelingsgebieden, dus waar we hele hooilanden ontwikkelen, proberen we die vochtige hooilanden waar deze vlinder thuis hoort, om daar weer meer van te krijgen. Zodat die dus niet op een berm klem zit. En een gewoon daar niet vanaf kan komen. We hebben al een hele hoop hooiland ontwikkeld, wat bijna goed genoeg is voor die vlinder, maar nog niet goed genoeg om een populatie te kunnen hebben. En dat was gisteravond op Radio en TV. De Indiase overheid wil dat medische opleidingen meer doen aan de veiligheid, meldt de Times of India. Aanleiding is de verkrachting van en de moord op een arts in opleiding. Ze werd bijna een week geleden doodgevonden in een ruimte van een opleidingsziekenhuis in Kolkata. Het is niet het eerste geval van geweld tegen medisch personeel in India. Artsen gingen daarom ook massaal de straat op om meer veiligheid te eisen. Volgens de Times of India heeft de Nationale Medische Commissie zorginstellingen nu opgeroepen de veiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld met meer beveiligers en camera's op plekken waar geneeskundestudenten komen. Oekraïne heeft in de Russische regio Koersk inmiddels 74 plaatsen ingenomen. Dat hoorde de krant Kiev Independent van president Zelensky. Bij elkaar zou Oekraïne 1000 vierkante kilometer onder controle hebben, 1/30 van de regio Koersk. En ter vergelijking ongeveer de helft van de provincie Limburg. Oekraïne mag bij de operatie geen gebruik maken van de Britse Storm Shadow kruisraketten. Dat schrijft de Britse krant Telegraph. En volgens het Amerikaanse persbureau Bloomberg brengt de Oekraïnse inval een nieuwe mobilisatie in Rusland dichterbij. Estland gelooft niet dat een Chinees schip per ongeluk een belangrijke pijpleiding beschadigde, meldt de South China Morning Post. Maandag erkenden de Chinese autoriteiten dat het schip New Polar Bear in oktober vorig jaar een leiding in de zee tussen Estland en Finland beschadigde. De Estse minister van Defensie betwijfelt de uitleg van China dat de kapitein niet doorhad dat zijn anker over de zeebodem sleepte. De New Polar Bear raakte bij het incident een anker kwijt. Volgens de South China Morning Post kostte de reparatie van de pijpleiding 35 miljoen euro. En de burgemeesters van de Belgische badplaatsen Blankenbergen en Oostende zijn volgens de VRT misnoegd over de bergen rotzooi op het strand na het zomerse weer van de afgelopen dagen. Op sociale media zien we ook beelden van bekertjes, blikjes, rietjes, restanten van parasols, handdoeken, verpakkingen en zakjes vol afval. En we hoorden bij de VRT dat een legertje vrijwilligers aan het einde van de dag probeert het strand op te ruimen. Veel petflessen, PMD, restafval, parasolen, eigenlijk afval. Etensresten, dat vind ik nog niet zo erg. Maar plastic is natuurlijk veel erger. Hè? Vooral als dat in de zee terechtkomt. Ja, het blijft toch moeilijk hè, om die stranden schoon te houden, blijkt nu weer in België. Een van de vrijwilligers komt met een oplossing die ons bekend voorkomt, maar in België nog niet is ingevoerd. Statiegeld op flesjes en blikjes. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Nederland speelt komend seizoen niet met 3, maar met 2 clubs in de Champions League. FC Twente speelde gisteravond gelijk in de tweede wedstrijd van de voorronde van de competitie. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de teleurstelling bij Twente was groot. Het bleek allemaal niet genoeg? Nee, het bleek allemaal niet genoeg. Het werd nog wel heel spannend en dat was eigenlijk op zich al opmerkelijk. Want als je het eerste deel van de wedstrijd zag, waarin Salzburg echt gewoon een klasse beter was, twee prachtige doelpunten maakte, ook wel heel slordig Twente, nerveus Twente, beetje onherkenbaar Twente thuis, maar neemt niet weg dat het verschil toch wel helder was. Maar Twente kwam steeds op momenten dat je dacht dat het gedaan was eigenlijk weer terug. Eerst 1-2, toen werd het vlak na rust weer 1-3. Dacht je nou, het is weer gebeurd. Weer uit een corner 2-3. En toen werd het ineens allemaal razendspannend. Eerst miste Salzburg de mogelijkheid om dat ze te beslissen door een strafschop te missen. En dat zette het stadion zo'n beetje aan tot in vuur en vlam, zou je bijna kunnen zeggen. De 3-3 viel. Er was niet zo heel veel tijd meer, maar goed, de hoop werd ineens enorm groot, want bij 4-3 verlengen, et cetera. Maar het zat er niet meer in. En als je het optelt over de hele wedstrijd en over de twee wedstrijden, moet je gewoon eerlijk zijn, is Salzburg, waar we het gisteren ook al over hadden, gewoon net iets beter dan Twente en gaan verdiend naar de volgende ronde, de kwalificatie. En Twente gaat Europa League spelen en daar hoeven ze zich helemaal niet voor te schamen. En ze hoeven zich voor deze wedstrijd ook helemaal niet te schamen. En het is denk ik ook wel echt het niveau waarop zij thuis horen. Maar goed, als je er zo dichtbij bent en die pot met geld ruikt, want dat is natuurlijk toch ook altijd wel, maar ook gewoon de mogelijkheid dat je dan zomaar eens ineens in een pool met, noem maar één, Real Madrid komt of zo, was natuurlijk fantastisch geweest. Maar het zat er niet in en de eerlijkheid gebied te zeggen, het was over twee wedstrijden ook terecht. Salzburg was echt gewoon een maatje beter. Dan de Tour de France Femme, die verlaat vandaag Nederland. Maar het is tot nu toe wel echt een Nederlands feestje, hè? Ja, Charlotte Kool, gisteren tweede sprint gewonnen, tweede sprintetappe. En toen toch wel vrij verrassend. Een kort tijdritje waarin een paar Amerikaanse favorieten zaten. De Olympisch kampioen deed mee op de tijdrit, maar Demi Vollering won. Heeft nu al de gele trui te pakken. De verschillen zijn nog heel klein. Maar goed, ze gaan vandaag een mooie, prachtige heuvelrit rijden. Ze verlaten Nederland vanaf Valkenburg naar Luik. En dan gaan we steeds bergachtiger rijden. En ja, Vollering was al de grote favoriet. Nu al in het geel, misschien dat ze nog wel even ergens in een ritje kwijtraakt, maar dat zij de grote favoriet is en blijft, dat is gisteren ook heel duidelijk geworden. Mooi wielerfeest geweest in Nederland, 2 dagen. En nog een opmerkelijk bericht, want Jaco Verharen die keert na 10 jaar terug bij de Zwembond. Ja. Hoe is dat zo gelopen? Ja, dat is op zich opmerkelijk. Hij was ooit de coach van de Hogeband en Inge de Bruin. Como Jojo, nou dan denk je aan succes. Hij is nog 8 jaar ook technisch directeur geweest bij de Bond. Van 2006 tot 2014. Vleugels uitgeslagen, Australische zwemmen gedaan. Nou, dan hoef je niet uit te leggen dat dat heel goed is. Nu het Franse zwemmen, 3 jaar gedaan. Met die schitterende Léon Marchand, die daar 4 medailles haalde. Gaat naar Visma Leasebike in het managementteam daar zitten. Maakt een overstap naar de wielrennerij. Maar gaat dat nu toch combineren door terug te keren een soort deeltijdbaan te krijgen bij de zwembond, performance-strateeg. Ik denk gewoon dat hij een beetje de leiding krijgt en de lijnen gaat uitzetten. En op zich is het, nou ja, het is een iconische coach en hij heeft enorm veel gepresteerd in het zwemmen. Dus ik denk dat we als zwemmend Nederland heel blij moeten zijn dat hij een deel van zijn tijd daar ook weer aan gaat besteden. Gecombineerd met dat bij Visma Liezenbuik. Dus druk zal hij het houden. Maar het zwemmen mag er denk ik heel erg blij mee zijn in Nederland. Tom, dankjewel. Imagine Dragons, on top of the world. Ster. Stel, je vindt online eindelijk die smartwatch voor een ongelooflijk lage prijs. Ja, die koop je. Dus niet, want jij weet via reviews dat het geen webshop, maar een nepshop is. Slim. Herken fraude, voorkom fraude. Meer tips op voorkomfraude.nl. Een initiatief van de gezamenlijke banken. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van museum tot straatfeest, van kunst tot kitsch. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. De Correspondent maakt journalistiek voor beide wanen van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Probeer nu een gratis maand de correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app. Het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. We hebben groot ingekocht en garanderen de laagste prijs van Nederland. Deze zomer profiteer je van gratis montage. Maak dus snel jouw afspraak. Dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het huis van de bedreigde Vlaardingse loodgieter was vanochtend opnieuw doelwit van een aanslag. Er lagen brandbare voorwerpen voor de deur. Kort daarna hield de politie op de A4 twee verdachten aan. De Vlaardingse loodgieter overleed begin deze week. In het weekend was hij met spoed opgenomen met hartproblemen. Hamas doet niet mee aan de onderhandelingen over een staakt het vuren donderdag, volgens de New York Times, omdat Hamas twijfelt aan de betrouwbaarheid van de Israëlische regering. Ze zeggen dat premier Netanyahu de oorlog juist wil verlengen en uitbreiden. Netanyahu heeft gezegd dat Israël wel meedoet aan de onderhandelingen. Volgens de New York Times heeft de premier wel nieuwe eisen. Duitsland wil dat een Oekraïner wordt aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee. Het gaat om een Oekraïner die in Polen woont. Volgens de Duitse aanklager is de aanslag door 6 mensen gepleegd. Die zouden 2 jaar geleden met een zeilschip de Oostzee zijn opgegaan en de pijpleidingen op 4 plekken hebben opgeblazen. En in Vlissingen is een vrouw door een woningcorporatie aangeklaagd omdat haar huis vol met ratten en muizen zit. Er hangt ook een zware ammoniaklucht. De vrouw weigert het huis te ontruimen voor een schoonmaakbeurt. De rechter beslist binnen een week of ze de woning moet laten schoonmaken. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, delen van Nederland hebben met veel water en onweer te maken gekregen. Hoe zit het vandaag? Ja, dat is ook vandaag nog wel het geval. Sterker nog, op heel veel plaatsen is het nu weliswaar droog. Breekt zelfs een beetje het zonnetje door. Het is vochtig, het is klam buiten. Temperaturen 18 tot 20 graden al op dit moment. Dus ja, er is niet veel voor nodig om het ook toch weer vandaag een beetje warm en broeierig te maken. Maar er is ook bewolking aanwezig waaruit al her en der wat buien vallen. In Limburg, Midden-Limburg is een enkele bui actief, maar wat zwaardere exemplaren die zijn nu aanwezig boven Zeeland, West-Brabant en ook Zuid-Holland, met name het Rijnmondgebied. Komt soms ook onweer voor, veel water in korte tijd. Ja, en dat is eigenlijk de opmaak naar meer buien die later vanmorgen en ook vanmiddag tot ontwikkeling komen. Dus op plekken waar het nu nog droog is, met dus een flauw zonnetje, daar kunnen ook vanmiddag gewoon zomaar spontaan van dit soort best wel pittige regen- en onweersbuien kunnen die zomaar opkomen zetten. Af en toe zonneschijn en met name in het noordoosten van het land kan het dan nog wel zo'n 5, 26 graden worden. In de buien is het uiteraard wat minder warm. En die buien die verlaten ons land pas vanavond. Dus ja, vandaag overal in het land toch even rekening houden met een fix onweer. Maar vanavond verlaten ze het land, dus hoe wordt het daarna? Ja, en dan keert de rust terug. Morgen een droge dag met een afwisseling van zonneschijn en stapelwolken. Een zuidwestelijke wind, waardoor het zo'n 21 graden wordt op de stranden. Daar af en toe windkracht 5. Dus het is niet echt een stranddag, maar dieper landinwaarts met toch aardig wat zonneschijn en wat minder wind. Temperaturen van 25 of 26 graden. Dus dan is het echt wel weer zomers. Alfred, dankjewel. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook? Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Bij Toyota weten we, het leven verandert. Zo kun je op elk moment de liefde van je leven tegenkomen. Hoi. En ben je voor je het weet met z'n drieën. Daarom heeft Toyota Private Flex Lease. Hiermee rij je al een nieuwe Toyota vanaf €299 per maand all-in. En kun je al na een jaar kosteloos overstappen op bijvoorbeeld een groter model. Ontdek meer op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Aanbieders van zorg aan jongeren en kinderen komen niet of nauwelijks meer rond. Instellingen, bijvoorbeeld de jeugd GGZ, gesloten jeugdzorg of pleegzorg, hebben het al langere tijd financieel zwaar. Maar het blijkt voor de hele sector te gelden. En dat staat in een analyse van onderzoeksbureau E-Insight. Esmee Tijhuis van het onderzoeksbureau, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoe komt het dat ze in zulk zwaar weer zitten? Ja, die zorgaanbieders die hebben natuurlijk in de jaren 2020 en 2021 aanspraak kunnen maken op best wel veel vergoedingen ten aanzien van corona. Maar in de laatste twee jaar, dus 2022 en 2023, zien we met het wegvallen daarvan eigenlijk wat er werkelijk aan de hand is bij die aanbieders. En dat de kosten gewoon enorm aan het oplopen zijn ten aanzien van de omzet die ze binnenhalen. Welke kosten zijn dat? Nou, er zijn natuurlijk voornamelijk hele grote personele problemen. Zorg is een personeelstaak, dus daar zitten die grootste kosten. Lastig om aan goed personeel te komen. Want mensen zijn meer gaan verdienen? Die cao-stijging die is in 2024 doorgevoerd. Die zien we nog niet zo heel erg terugkomen. We hadden eigenlijk voornamelijk verhoopt dat het verzuim weer iets zou zakken na COVID. En dat is uitgebleven, die zakking. En waarom leidt dat tot meer kosten? Nou ja, verzuim, dat is natuurlijk een lastige kostenpost, omdat het personeel wel betaald wordt, maar geen werk uitvoert in grote lijnen. Bovendien heb je te maken met het zoeken van vervangend personeel en het overdragen van kennis. Dat soort transactiekosten, die komen er allemaal nog bij. Uit jullie analyse blijkt ook dat vooral grote aanbieders risico lopen zelfs om failliet te gaan. Waarom zitten juist zij in de problemen? Ja, we gaan er bij die grote aanbieders eigenlijk altijd van uit dat er schaalvoordeel is. Maar omdat ze bij heel veel verschillende gemeenten actief zijn, valt dat schaalvoordeel eigenlijk weg. Ze hebben vaak juist hogere administratieve lasten dan die kleinere aanbieders die bijvoorbeeld maar één opdrachtgever hebben. En daarmee zien we eigenlijk dat schaalvoordeel dus al wegvalt. Maar dat snap ik niet. Waarom is het lastiger met meer gemeenten? Veel gemeenten die hebben een bepaalde manier waarop ze willen dat de administratie wordt aangeleverd. Dus de opdrachtgevers, die gemeenten, die willen graag dat de jeugdzorg op een bepaalde manier wordt geleverd of dat er op een bepaalde manier wordt samengewerkt binnen dat systeem. Maar die grotere aanbieders die hebben dan met heel veel verschillende soorten systemen te maken op die manier. Ze dreigen dus dan om te vallen. Wat doen ze om dat te voorkomen? Nou ja, allereerst wordt er natuurlijk gezocht naar oplossingen intern. En op een gegeven moment, als dat niet lukt, dan halen ze vaak de opdrachtgevers bij elkaar om in overleg te gaan hoe ze met elkaar tot de financiële oplossing kunnen komen. Soms wordt ook de jeugdautoriteit daarbij betrokken. Die werkt met verschillende schalen om te zorgen dat er eigenlijk weer orde op zaken wordt gesteld intern om die financiën weer gezond te krijgen. Maar financiën gezond te krijgen, betekent dat ze efficiënter moeten kunnen gaan werken of dat er meer geld bij moet? Ja, dat kan eigenlijk aan beide kanten natuurlijk, hè. Dus je kunt zowel aan die kostenkant kijken en daar efficiëntie proberen te zoeken. Het kan ook heel goed zijn dat gemeenten dan extra geld bijleggen. En dat zien we in het verleden natuurlijk ook wel eens gebeuren. Maar kunnen gemeenten dat nog? Ja, dat is dus een hele lastige vraag. De druk daar loopt daar erg op. We zien ook dat natuurlijk heel veel gemeenten begrotingstekorten hebben voor de komende jaren. Zeker in 2026 zien we die begrotingstekorten erg oplopen. Nou, daar ontstaat dan wel druk. Degene die daar natuurlijk vooral slachtoffer van worden zijn de jongeren en de kinderen die hulp nodig hebben. Mirjam van den Nieuwenhuizen, bestuurder van de branchevereniging Jeugdzorg Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe merken de jongeren en kinderen dit? Ja, wat er dus, hè, jij zei net al iets over faillissementen. Wat er dus soms gebeurt is dat organisaties failliet gaan. En dat betekent voor kinderen, jongeren en hun gezinnen dat ze naar een andere plek moeten. En dat is niet fijn, hè, als je net je hele levensverhaal aan iemand hebt verteld en je moet dat opnieuw gaan doen. Hè, of je denkt, ik heb eindelijk iemand gevonden waar ik vertrouwen in heb en je vervolgens toch weer naar een andere plek moet. En je merkt het eigenlijk ook al daarvoor, hè, organisaties waar het slechter mee gaat, gaan efficiënter werken, gaan toch kijken, hè, op welke manier kunnen wij kwaliteit bieden en hoe hou je die kwaliteit nu goed genoeg? En dan merk je eigenlijk van tevoren dat je soms hulp niet inzet die je wel in zou willen zetten, omdat het financieel niet kan. Nee, u zegt dan moeten ze naar een andere plek toe, maar zijn die andere plekken er wel? Nou, die zijn er nu nog wel, maar natuurlijk steeds ingewikkelder. En je ziet dan soms ook, hè, dat de ingewikkeldste kinderen, die dus vaak ook meer kosten met zich meebrengen, dat dan steeds lastiger wordt om daar plekken voor te vinden. En inderdaad, hè, wat je net zegt en wat Esmee ook zegt, is dat er bij heel veel organisaties is het echt heel penibel als het gaat over de financiële situatie. Dus het wordt steeds moeilijker om de juiste plekken te vinden. Dat is zeker zo. Ja. En ze willen natuurlijk voorkomen dat ze failliet gaan. Hoe proberen in uw ervaring die aanbieders dat? Nou, op verschillende manieren. Esmee zei het net al heel mooi. Aan de ene kant moeten we natuurlijk naar onze bedrijfsvoering kijken. Hoe werken wij zo efficiënt mogelijk? Tegelijkertijd kijken we naar hoe kunnen we innovatieve manieren van hulp inzetten, waardoor je ook wellicht kostenbesparend werkt. En wij kijken echt met de regio's heel goed. Hè, dus met de gemeentes die vaak toch in regio's samenwerken. Nou, welke zorg willen we in deze regio met elkaar in stand houden en hoe kunnen we dat het beste doen? En dat zijn ook voor die gemeentes vraagstukken, want ook daar zie je dat er financiële keuzes gemaakt moeten worden. Maar op het moment dat je daar gezamenlijk het gesprek over voert, hè, ik denk dat dat steeds belangrijk is om dan toch samen te kijken hoe kunnen we verder stappen zetten, is onze ervaring daarin. Ja. Maar als nou uit deze analyse blijkt dat juist de grotere organisaties zo moeite hebben om rond te komen, is het dan ook een idee om terug te gaan naar kleinere organisaties? Dat zou zo zijn als je alleen kijkt vanuit, hè, wat Esmee net zei, van al die verschillende manieren van contracteren. Nou, daar geeft de hervormingsagenda die we met elkaar hebben ingezet een oplossing in dat we gaan standaardiseren. Dus dat gaat helpen. En wat je ziet, en dat moet je denk ik een beetje vergelijken met het ziekenhuis, waar je soms zegt, ja, je moet toch een bepaalde vorm van zorg moet je toch clusteren, omdat het anders niet meer op een goede manier te bieden is aan kinderen en hun gezinnen. Nee. Want het gaat natuurlijk al langere tijd financieel niet goed met de jeugdzorg. De wachtlijsten lopen alleen maar op. Is er een mogelijkheid om dit te verbeteren? Of blijft het voorlopig aanmodderen? Ik heb toch echt wel hoop op die hervormingsagenda, maar het blijft wel voorlopig aanmodderen, omdat die hervormingsagenda natuurlijk niet morgen de situatie anders maakt. Ja, dus het vraagt van ons veel creativiteit. Aanmodderen is, ik denk het vraagt veel creativiteit. Het vraagt echt het gesprek blijvend voeren en toch proberen echt die goed genoegen zorg voor kinderen en hun gezinnen bieden. Juist omdat dit kindergezinnen zijn die vaak aan de verkeerde kant van de lijn zitten. Ja. En nou ja, we voelen daarin ook een maatschappelijke opdracht om goed genoeg zorg te blijven leveren. Ja. En als ook een van de oorzaken is dat al die gemeenten hun eigen maniertjes hebben, zeg ik even mijn woorden, om het aan te vliegen en daardoor ook die eisen stellen aan die verschillende organisaties. Is het dan ook een idee om gemeenten te dwingen om wat uniformer te gaan werken? Ja, zeker. En dat is dus een van de lijnen in die hervormingsagenda die ik net al even kort noemde. En daar gaan we echt met elkaar afspreken dat we uniformer gaan werken. In grotere regio's die ook een bepaalde robuustheid moeten hebben. Dus groot genoeg moeten zijn om die zorg te kunnen inkopen. Ja. En dan ook allemaal op eenzelfde manier. Dat je niet met een heleboel verschillende contracteisen te maken hebt. Ja. Ja, misschien had ik mijn beklemtoning iets anders moeten doen. Te dwingen om dat te doen. Die gemeente. Ja, ja, nou, ja, zeker. Ja, het zou mooi zijn als we daar echt eenduidigheid in doen en dat we dat op kortere termijn zouden kunnen doen. Het zou veel geld schelen. Ja. Dank u wel. Mirjam van den Nieuwenhuizen van Jeugdzorg Nederland en Esmee Thijhuis van onderzoeksbureau E-Insights. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Nederlanders verlangen volgens het AD nu al naar een zonnige herfstvakantie. Terwijl de zomer nog op volle toer... Ja, het is niet te geloven. Dit rijdt nog op volle toer. De meeste mensen liggen gewoon nog op het strand. Zijn volgens het AD veel mensen al bezig met de volgende vakantie. Ik vind het altijd het toppunt van decadentie. Dat je op de ene vakantie al bezig bent met je volgende. Maar je herkent het wel? Ik heb het wel eens een keer meegemaakt, inderdaad. Ja, en toen schaamde ik mij eigenlijk ook. Maar de vraag naar een zomerse bestemming eind oktober is nu al enorm, blijkt uit cijfers van reisorganisaties en brancheclub ANVR. Eerder dachten mensen pas na de zomervakantie aan hun plannen voor de herfst. We zien dus een verschuiving, al dus de ANVR. Maar we moeten wel bij zeggen, een van de oorzaken zou kunnen zijn dat mensen vanwege de hitte in de zomer dicht bij huis blijven en dan in de herfst naar een zonbestemming gaan. Ah. Die zijn dus niet echt op vakantie in het buitenland nu, maar die zitten waarschijnlijk gewoon in Nederland en wachten pas tot de herfst om naar de zomer, naar de zon te gaan in het buitenland. Het kan ook gewoon vanaf die Zweedse camping, hè, zijn. Ja, precies. Dat kan ook nog. Dat ze daar lekker de kou aan het opzoeken zijn. Zeeuwse ondernemers slaan hun slag op sociale media door helemaal zichzelf te zijn. Daarover schrijft Omroep Zeeland. Zo Pizza uit Ierseke en Rocks at Rolls Candy Artists uit Sluis doen goede zaken op de socials. Willy van Damme van Zo Pizza ontdekte dat één aspect dan extra aandacht trekt. Zeeuws praat in die filmpjes. Aan die rame Sharon. En nog datzelfde printje van de net, van Lady Day. En dat is een Roxy. Ja, dat is een optrok Roxy. Ja, let's see. Hè? Kijk, die kan een beetje aan het trokken. En dan houden niet eens een korte rok. Hartstikke leuk, zeg. Kijk, de kale kanten mee op. Ja, dit trekt dus extra view. Is dat leuk? Ja, omdat mensen dat vinden toch leuk om het te horen in het Zeeuwse. Willy was ermee begonnen, dat ze dacht, ja, ik kan eigenlijk alleen maar zo een beetje spontaan overkomen. En het werkt juist heel goed dus. Oké, gewoon een optrekrok kopen daar. Ja, jij verstond het wel. Ja, ja, precies, ja. Ondanks de moderne manier van reclame maken kiest Willy er trouwens niet voor om een webshop op te zetten. Mensen moeten gewoon naar de winkel komen. Dingen passen. Dat zou jij aanspreken, want ik weet dat jij geen liefhebber bent van de webshop. Zeker. Over sociale media gesproken, er is weer een nieuwe TikTok-challenge, raw dogging. Dat betekent tijdens het reizen, bijvoorbeeld een lange vlucht, helemaal niets doen. Behalve voor je uitstaren. Op de video's lijkt het alsof mensen een soort van paspop zijn geworden. Deze TikToker legt het nog een beetje verder uit. And it's all about embracing the art of nothing. Raw dogging means getting through a trip with no phone, no book, no laptop, no music. Essentially no fun. Yes, nothing at all while you travel from place to place on public transport. Geen enkele afleiding tijdens het reizen dus. Geen telefoon, geen boek, geen muziek. Dus geen vermaak beetje eigenlijk. Beetje zen. Ja, ja, precies, ja. Op zich. Wel opmerkelijk dan dat je er wel een video van weet te maken. Ja, nou, dat zal ik me dus wel achtervragen. Ja. Dan maak je dan weer een TikTok van, hè? Dat doet iemand anders dan voor je. Maar ik zag een video van iemand die echt helemaal starend voor zich uit zit. Niks te doen, maar dat heeft iemand anders dan gefilmd. RTL Nieuws heeft hier ook over geschreven en zegt, heeft een psycholoog gesproken die zegt de trend wel te begrijpen. Na al die impulsen willen jongeren nu ook eens ontdekken hoe het is om je te vervelen. Maar die neiging om dat dan weer te delen? Nou, ja. Oké, laat maar. Andere generatie. Het avontuur van de Golden Earring in 2021 was ineens voorbij toen George Kooijmans ALS bleek te hebben. In het Zuiderpark in Den Haag herleefden goede tijden, horen we bij Omroep West. Een all-star bezetting van Haagse muzikanten bracht een versie van de klassieke Radar Love. 10 minuten duurde de versie. En dit is een stukje van een zichtbaar genietende Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk samen met theaterdrummer Leon Klaassen. Op het podium dan Golden Earrings bassist Rinus Gerritsen. Dus ja, toch een soort van reunie. Een mooi Haags eerbetoon aan de succesvolste band van Den Haag. Ik denk zelfs van heel Nederland, internationaal gezien. En het hele optreden is terug te horen en te zien op omroepwest.nl. You opened up your door. I couldn't believe my luck. You in your new blue dress, taking away my breath. The cradle is soft and warm. Couldn't do me no harm. You're showing me how to give into temptation, knowing full well the earth will rebel. Into temptation, muddled of nervous words. Never amount to betrayal. Sentences all my own. And the price is to watch it fail. As I turn to go, you looked at me for half a second with an open invitation for me to go into temptation, knowing full well the earth will rebel. Into temptation, safe in the wide open arms of hell. Can go sailing in, climb down, lose yourself when you linger long into temptation, right where you belong. To get no sleep in the last slow hours of morning. Experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. Temptation, knowing full well the earth will rebel. Into your wide open arms, no way to break this spell. Break this spell. Crowded House met Into Temptation. Het is 7 minuten voor 8. De Amsterdamse beroepsbrandweer bestaat 150 jaar. Deze week wordt dat gevierd. Verslaggever Roel Pauw sprak erover met Gerard Koppers, sinds jaar en dag kenner en liefhebber van dat Amsterdamse korps. Dit is een stukje van het Nationaal Brandweermonument. Oh ja. Je bent nog maar amper binnen bij Gerard Koppers of je loopt al tegen een vitrinekast aan die uitpuilt van de snuisterijen die te maken hebben met de brandweer. Maar over alles valt wel een verhaal te vertellen natuurlijk. Een van de topstukken is een helm van het type dat is gedragen bij de oprichting van het korps in 1874. Dat is een Duitse helm, althans het idee is Duits, van geperst leer met koperbeslag. Dus dat ziet er ook heel indrukwekkend uit. Wapen van Amsterdam. Is het uw maat trouwens? Riempje onder de kin. Ja, het gaat net. Ja. Het zit ook nog een heel mooi verhaal aan vast. Koppers komt tot zijn spijt zelf niet bij de brandweer. Ik had een bril. Ja. Ik maakte geen kans. Nee. Maar hij heeft er wel 10 boeken over geschreven. Ja, nou, als het iets je fascineert, dan krijg je dat natuurlijk. Ja. Dus. Amsterdam kreeg in 1874 als eerste stad van Nederland een beroepsbrandweerkorps. Omdat Amsterdam mee wilde in de vaart en volkeren. Er waren allemaal industrieën in opkomst. Waaronder gevaarlijke industrieën met alle risico's van dien. Het was het petroleumtijdperk. Dus zodra je in een woonhuis was en er werd iets omgestoten met petroleum, dan stond het hele huis in de brand. Dus dat waren allemaal gevaarlijke omstandigheden, waardoor een brand weer echt noodzakelijk was. Zeg, kijk daar eens. Er komt rook uit het raam. Dat schijnt brand te zijn. En flink ook. Ik zal de brandweer waarschuwen. Amsterdam ging voor die professionalisering op zoek naar de beste spullen die er destijds te krijgen waren. Met name Londen, Parijs, Berlijn. In Londen bijvoorbeeld, daar hadden ze rode brandweerauto's. Want daar hadden ze gemerkt dat in het verkeer rode voertuigen beter opvielen. Dus dat kregen we in Amsterdam ook. De Franse spuiten, de Duitse helmen en de Engelse rode wagens. Er is brand op de Prins Hendrikkade 152. De brandweer komt. Het begon inderdaad met het blussen van branden, wat op zich ingewikkeld genoeg was. Later kwamen daar dus andere functies bij, zoals het redden van mensen uit grachten. Want Amsterdam had veel grachten. En een van de eerste vereisten voor een nieuwe brandweerman was ook dat hij kon zwemmen. Maar toen zijn ze ook andere dingen gaan redden als dat ergens nodig was. Want die, ja, ze waren er toch. De kat uit de boom. Ja, dat is duizenden keren geweest natuurlijk. Ja, toch wel. Ja, ja. Kijk, de brandweer had een ladder en bijna niemand anders had een ladder. Dus het was logisch dat de brandweer zich daarvoor liet inschakelen. En de brandweer was er toch. Ter bescherming van een straal kruipt deze aanvalsploeg langzaam voorwaarts. Pas in 1993 kwam de eerste vrouw in dienst bij de Amsterdamse brandweer. Het was een zwaar beroep en dat was, zo werd lange tijd gedacht, toch vooral een mannending. Met de moderne uitvoering van de brandweeruitrusting, de spulletjes, die zijn een stuk lichter geworden. Een beetje slimmer omgaan met het spul, dan kan je ook best wel heel eind komen. En zijn er nog niet zo heel veel, maar ze zijn er wel. Spectaculair was ook een gevaarlijke benzinebrand in de petroleumhaven in 1969. Waarbij men erin slaagde uitbreiding naar het hele tankpark te voorkomen. In de afgelopen 150 jaren zijn er in Amsterdam duizenden branden geblust. Groot en klein en soms levensgevaarlijk. In de hele geschiedenis van de Amsterdamse brandweer zijn er 29 korpsleden om het leven gekomen. Dat is heel erg natuurlijk, maar het klinkt ook weer als betrekkelijk weinig. Is dat omdat het een beroepskorps was? Dat helpt zeker mij. Want als er iets gevaarlijk is, maar je weet wel wat je doet, dan zijn de risico's al een stuk kleiner. Ik ben daar best wel trots op. De afgelopen jaren is er forse kritiek geweest op het Amsterdamse brandweerkorps. Vanwege de macho-cultuur, vanwege de privileges waardoor de brandweerlieden zich als luxepaardjes gingen gedragen. Koppers ziet die dingen ook, maar hij ziet vooral ook een bijzondere beroepsgroep met een bijzondere missie. Brandweerlieden zijn eigenlijk, al de hele geschiedenis door, niet goed begrepen door hun bazen. Wat ze doen, ze geven zich helemaal. En dat vind ik zo mooi aan die brandweermannen. Ze gaan letterlijk voor iedereen door het vuur, zonder een ander te kennen. Ze gaan naar binnen waar anderen naar buiten hollen. Nou, dat zijn eigenlijk voor mij nog steeds de moderne ridders. Het bevel inrukken is weer gegeven. En onder belgerinkel rijden de wagens naar hun kazernes terug. En dat was een bijdrage van Roel Pauw met Gerard Koppers over dat Amsterdamse beroepsbrandweerkorps. 150 jaar bestaat het. Wie vaak de A2 van Utrecht richting Den Bosch neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 augustus tot en met 30 september wordt er in de weekenden aan de weg gewerkt. De A2 is dan volledig afgesloten van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen in de richting van Den Bosch. Door de week zijn er minder rijstroken beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd van meer dan een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Let's go! En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Nu naar Aldi voor cherry tomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherry tomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel. Aldi. stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervliesrijst of als je haast hebt, snelkookrijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ingo Metzmacher en het Gustav Mahler Jugendorchester brengen Bruckners grootse en diepzinnige derde symfonie. Op 29 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nu naar Aldi voor Galia Meloen. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Duitsland heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor een Oekraïner die betrokken zou zijn geweest bij de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen. En veel jeugdorganisaties zitten in de problemen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Aanbieders van jeugdzorg hebben hun winsten het afgelopen jaar zien verdampen. De gemiddelde winst was het afgelopen jaar 0,1%. Door de slechte financiële situatie nemen de wachtlijsten voor kinderen en jongeren toe. De komende jaren lijkt de situatie alleen maar slechter te worden, meldt onderzoeksbureau E-Insights. Jeugdzorg Nederland bevestigt dat aanbieders het water aan de lippen staat. Omdat de instanties te belangrijk zijn om failliet te gaan, komen gemeenten vaak met extra geld over de brug. De sector werkt aan een plan om de jeugdzorg efficiënter te maken. Het huis van de bedreigde Vlaringse loodgieter was vanochtend opnieuw doelwit van een aanslag. Er lagen brandbare voorwerpen voor de deur. Kort erop hield de politie op de A4 twee verdachten aan. Ze zouden de voorwerpen daar hebben neergelegd. De Vlaringse loodgieter overleed begin deze week. In het weekend was hij met spoed opgenomen met hartproblemen. De reden voor de bedreigingen is nog altijd niet duidelijk. Duitsland wil dat een Oekraïner wordt aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee. Het gaat om een Oekraïner die in Polen woont. Duitsland heeft een internationaal aanhoudingsbevel voor hem uitgevaardigd, melden Duitse media. Volgens de Duitse aanklager is de aanslag door 6 mensen gepleegd. Die zouden 2 jaar geleden met een zeilschip de Oostzee zijn opgegaan en de pijpleidingen op 4 plekken hebben opgeblazen. Polen heeft geen gehoor gegeven aan het uitleveringsverzoek voor de Oekraïnse verdachte. De man die werkte voor een Oekraïnse duikschool zou inmiddels zoek zijn. De Japanse premier Kishida stapt volgende maand op. Hij stelt zich niet herkiesbaar als leider van zijn partij. Kishida staat onder druk door corruptieschandalen binnen zijn partij. Zijn populariteit is fors gedaald. En doordat zijn partij bij lokale verkiezingen in Japan heeft verloren, heeft hij ook minder invloed. Het corruptieschandaal draait om fondsenwerving via kaartjes voor partijbijeenkomsten. Donaties boven de €1200 moeten worden gemeld. Niet iedereen hield zich daaraan. 10 Japanse parlementsleden en hun assistenten werden aangeklaagd. Regen heeft gisteravond op meerdere plekken in het land tot overlast geleid. In Breda liepen straten onder. Ook botsten auto's op putdeksels die door de hoge waterstand wegdreven. Een automobilist die vast zat onder een ondergelopen spoorviaduct werd door de brandweer bevrijd. En ook Groningen en Limburg hadden last van veel regen. FC Twente ligt uit de Champions League. De nummer 3 van de Eredivisie van afgelopen seizoen speelde gisteravond 3-3 gelijk tegen FC Red Bull Salzburg. Was niet genoeg om de 2-1 nederlaag van een week geleden in Oostenrijk goed te maken. Twente moet nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Het weer vanuit het zuiden buien en ook kans op onweer. In het noorden is het nog vrij zonnig bij 21 tot 26 graden. Morgen droog, vrij zonnig en ongeveer 24 graden. En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, er staan vrijwel geen files vanmorgen. Toch zien we een enkele uitzondering nu. Bij Utrecht op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd. 3 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar maar 1 rijstrook open. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Er is voor de Nederlandse vlag gestreden aan de andere kant van de wereld. Molukse oorlogsverhalen in Recht op Tranen. Hij is gevangen genomen door de Japanners. Dat zijn allemaal littekens die hij daaraan heeft overgehouden. Ook maar bewaarde alles in een soort van koekjestrommel. Vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven. Altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op engie.nl. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buizen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Er is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een Oekraïner die bij de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen betrokken zou zijn. Dat melden Duitse media. Duitsland-correspondent Gim Balduk. Gim, er waren al aanwijzingen dat de aanslag was uitgevoerd door een Oekraïns team. Wat is er nu bekend geworden? Nou, Duitse onderzoekers hebben 3 duidelijke verdachten geïdentificeerd. Dat melden ARD, de Süddeutsche Zeitung en Die Zeit. Die melden dat het gaat om de man Volodymyr Z. Dat is een Oekraïner die een duikschool had en zelf ook professioneel duiker was. En die voor het laatst in Polen was. Hij woonde in de buurt van Warschau. En tegen hem zijn er voldoende bewijzen verzameld. Nu voor een arrestatiebevel die afgelopen juni al is uitgevaardigd. En dus nu naar buiten is gekomen via deze media. En ook 2 andere Oekraïners worden verdacht van betrokkenheid. Een man en een vrouw, mogelijk ook als duiker. En zij zijn beide ook benaderd door die Duitse media. Maar zij zeiden tegen hen dat zij van niets weten, dat ze er ook niks mee te maken hebben. En dat zij nu in Oekraïne wonen en daarom dus ook moeilijker uit te leveren zijn. Hoe kwam dit aan het licht allemaal? Nou, een belangrijke rol is op zijn minst weggelegd voor een tip vanuit een buitenlandse veiligheidsdienst, schrijven deze media. En daarnaast ook door het flitsen van een Citroën-busje op 8 september, kort voor middernacht of kort na middernacht, in de buurt van de haven van Wiek op het Duitse schiereiland Rügen. Waar het zeilschip Andromeda lag. En dat schip Andromeda, dat bleek eerder al uit onderzoek van de onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur, dat die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de sabotageactie. Omdat dat schip vermoedelijk gebruikt is om explosieven naar die gaspijpleidingen te brengen. Een week voor de ontploffing door een groep van 5 of 6 mensen. En door dus dat flitsen van dat witte busje kon uiteindelijk het kenteken van het busje gekoppeld worden aan een Oekraïense koeriersdienst. En zo is uiteindelijk het spoor gevonden naar Volodymyr Z, de persoon tegen wie nu een arrestatiebevel is afgevaardigd. Langzaam maar zeker wordt er dus wel meer duidelijk. Is dan ook meer zicht op wie de opdracht heeft gegeven? Nou, dat is wel opvallend dat, ondanks het doortastende onderzoek van die Duitse media ook in samenwerking met buitenlandse media, dat er nog altijd geen directe betrokkenheid met autoriteiten is gevonden. Dus niet het Oekraïnse leger, ook niet de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Het lijkt er ook sterk op dat president Zelensky niet op de hoogte was van deze operatie. Dus ook het leger en die Oekraïnse diensten die ontkennen stellig dat zij er iets mee te maken hebben. En dat blijft dus nog altijd een vraag wie hier nou precies de opdracht voor heeft gegeven. Je zei dat die twee andere verdachten in Oekraïne zitten. Waar is die man die in Polen zou zitten? Ja, die is dus voor het laatst in Polen geweest, maar die zou nu mogelijk ondergedoken zijn. Onduidelijk is of hij nog in Polen is, of dat hij terug is in Oekraïne of in een derde land. En een saillant detail ook wel wat naar boven komt uit deze artikelen van Duitse media is de ogenschijnlijke tegenwerking uit Polen. Er is dus een arrestatiebevel afgevaardigd. En normaal gesproken is het zo volgens de Europese regels, waar Polen zich normaal ook goed aan houdt, dat je dan binnen 60 dagen overgaat tot arrestatie van die persoon in kwestie. Maar dat is niet gebeurd. Die deadline is nu verstreken. En het sterke vermoeden bij die onderzoekers is er volgens Duitse media ook dat Polen bewust niet meewerkt. En zelfs een beetje tegenwerkt. Ook vanuit het perspectief dat vanuit Polen, land dat veel tegen die Nord Stream pijpleiding was, ja, deze saboteurs ook eerder ziet als helden dan als criminelen. En die twijfel van Duitsland over Polen, dat komt breder terug in het onderzoek. Er is verschillende keren gevraagd om informatie uit Polen. Bijvoorbeeld om het vrijgeven van bewakingsbeelden van een haven waar het schip geweest zou zijn. Dat werd heel lang ook niet beantwoord. En uiteindelijk kwam er een reactie dat die beelden al gewist waren. En zo zijn er meerdere voorbeelden die worden beschreven. Waarbij de Poolse informatie uiteindelijk de Duitse onderzoekers niet hebben geholpen. En misschien zelfs een beetje tegengewerkt hebben. Er zijn dus meerdere internationale media die met deze zaak bezig zijn geweest. Maar Duitse media melden dit niet. Nu is dit nog iets wat gevoelig ligt in Duitsland? Nou, het is zeker voor Duitsland van alle betrokken landen een behoorlijk belangrijk dossier. De Nord Stream gaspijpleidingen waren natuurlijk jarenlang ook een pijnpunt in de relatie tussen Duitsland en Oost-Europese landen als Polen en Oekraïne. Omdat zij ook verweten dat Duitsland te afhankelijk werd gemaakt van Russisch gas. En ook voor Duitsland zaten er miljarden in. Het was een cruciaal project voor de energievoorziening. Die sabotage van de Nord Stream pijpleiding was dan ook een grote klap. Ook al was de levering al flink teruggeschroefd vanwege de oorlog in Oekraïne. Werd het echt wel als een sabotageactie tegen Duitsland gezien. Als een aanval op kritieke infrastructuur van Duitsland. Dus ja, dan is het ook wel begrijpelijk dat Duitsland gebrand is om de oorzaak van deze sabotageactie te achterhalen. Zweden en Denemarken hebben het onderzoek dus al eerder stopgezet, maar Duitsland ging toch door. En het lijkt er dus op dat ze daarmee succes hebben en op een duidelijk spoor zijn beland. Giem, dankjewel. Correspondent Giem Balduk. Het is 8:12. De Japanse premier Kishida stelt zich in september niet herkiesbaar. Dat maakte de premier bekend in een persconferentie. Kishida zegt dat het de meest voor de hand liggende stap is dat hij aftreedt. Japan-correspondent Anoma van der Veren. Anoma, waarom vindt hij dat? Hij zegt dat zijn partij moet veranderen. En dan, als ik het over partij heb, dan heb ik het over de LDP, de Liberaal-Democratische Partij. En dat is een partij die eigenlijk met twee kleine tussenpauzes sinds 1955 zo'n beetje aan de macht is. Maar ja, die regeringspartij dus, die wordt op dit moment echt geplaagd door schandalen. Hey, ik kan je vast nog wel herinneren toen oud-premier Abe werd neergeschoten, is omgekomen bij een aanslag. Volgens de dader was dat omdat hij vermeend banden had met de verenigingskerk, een religieuze secte. Bleek dus ook echt zo te zijn. En niet alleen Abe, maar honderden andere politici hadden banden met de secte. Dat is dus allemaal gebeurd en naar buiten gekomen onder het bewind van Kishida. Veel recenter nog een enorm corruptieschandaal. Tientallen politici die jarenlang geld verduisterden, zogenaamde donaties niet melden en miljoenen in eigen zak staken. En dan heb je nog de economische malaise, de onvrede over de inflatie, de yen die in elkaar is geklapt, hoge energiekosten. Ja, het lijstje is eindeloos. Dit is dus allemaal gebeurd onder het bewind van de LDP. Dus daarom zegt Kishida, ik moet laten zien dat we proberen te veranderen. En de makkelijkste manier om dat te laten zien is als ik zelf terugtreed. Ja, of had hij wel door dat hij niet zo populair meer was? Ja, hij was niet bepaald populair meer, inderdaad. Moet ik zeggen dat voordat hij premier werd dus wel best populair was. Hij is voormalig minister van Buitenlandse Zaken, had een hele goede reputatie als onderhandelaar, wist goed de belangen van Japan te beschermen, tegelijk wist hij wel bruggen te bouwen met allemaal verschillende landen. En dat is hij in principe nog steeds. Hij heeft tijdens zijn bewind veel klaargespeeld. Hij heeft de banden met Europa versterkt, vooral op het gebied van defensie, ook met Amerika. Dus zelfs de relatie met Zuid-Korea, die heel lang gespannen was, gaat nu een stuk beter. Maar ja, aan die bruggen bouwen, internationaal gezien, heb je weinig als je door je eigen partijen constant geraakt wordt met schandalen. Want dat is allemaal in het binnenland. En je ziet dat hij juist in het binnenland moeite had om daarmee om te gaan. Hij was soms te langzaam in handelen. Hij reageerde niet sterk genoeg. En nu zie je dus dat zijn populariteit, zijn publieke steun, zo rond de 20% zweeft. Dat is enorm laag. Drie van de vier Japanners zegt zelfs dat ze hopen dat hij aftreedt. En die Japanners die zien vandaag hun wens uitkomen. Ja, en als hij zegt het is tijd voor een nieuw gezicht, nieuw elan, is dan ook al duidelijk wie zijn opvolger wordt? Nee, dat weten we nog niet. We zien meteen dat de strijd om het nieuwe leiderschap losgebarsten is. We hebben wel populaire potentiële kanshebbers. Denk aan bijvoorbeeld hele oude rotten in het vak, zoals Shigeru Ishiba. Nou, dat is een oud defensieminister die heel populair is onder de partijelite. Die partijelite, hun stemmen die tellen straks dubbel zo zwaar tijdens de leiderschapsrace. Maar je ziet ook een nieuwe generatie politici die zeggen, nou ja, misschien is het onze beurt. Bijvoorbeeld Shinjiro Koizumi. Hij is heel populair onder jongere leden van de partij. Hij is ook oud-minister van Milieu. Zoon van een enorm populaire oud-premier, Junichiro Koizumi. En je hoort dus ook al mensen binnen de partij zeggen, nou ja, misschien is het tijd voor de oude rot in het vak om terug te stappen. En tijd voor een nieuwe generatie. En vooral ook omdat volgend jaar de nieuwe verkiezingen zijn. Dus het roer moet ook wel echt omgegooid worden voordat ze bij de verkiezingen straks verliezen. Die angst bestaat. Maar ja, Kishida wil voorlopig in ieder geval nog niks kwijt over deze hele leiderschapsrace. Hij zegt dat het ongepast is om over zijn opvolger te speculeren. Dus ja, alle ballen hangen nog een beetje in de lucht. Dus het gaan een paar spannende weken worden hier. Anoma, dankjewel. Correspondent Anoma van de Veren. In de Russische regio Kursk zijn inmiddels 74 plaatsen in Oekraïnse handen. Dat hoorde de Kiev Independent van president Zelensky. 1/30 van Kursk zou onder Oekraïnse controle staan, zegt Zelensky. Oftewel 1000 vierkante kilometer, een gebied ter grootte van half Limburg. Persbureau Bloomberg ondertussen zegt dat de Oekraïnse inval een nieuwe mobilisatie in Rusland dichterbij brengt. Zit Nederland in een recessie? Over ruim een uur komen de officiële cijfers van het CBS. Een econoom van ABN AMRO zegt bij BNR dat het wel eens mee kan vallen. Wij komen inderdaad uit op een positieve groei van 0,2% vergeleken met het kwartaal ervoor. Wij denken dat dat eigenlijk gedreven is door de binnenlandse vraag. Dus de huishoudens profiteren van de inflatie die verder naar beneden komt en de lonen die eigenlijk nog hoog zijn. En in mindere mate speelt het overheidsbeleid ook een rol. En de econoom is ook benieuwd naar renteverlagingen door de Europese Centrale Bank die de economie een boost kunnen geven. Volgens de Telegraaf is de lijst met ernstige overlastgevers in asielcentra gegroeid van 576 begin vorig jaar naar inmiddels meer dan 1000. Dit zijn asielzoekers die de afgelopen jaren ernstige misdaden hebben begaan of in 12 maanden tijd bij meer dan 5 geweldsincidenten betrokken waren. Opvallend op deze lijst zijn 4 op de 10 minderjarig. Bij Omroep Zeeland maakt de Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde zich zorgen over de oproep van de GGD in Zeeland om euthanasieverzoeken uit te stellen. De GGD wil dat vanwege een tekort aan forensisch artsen in de provincie. Omdat euthanasie een niet-natuurlijke dood is, moet er altijd een lijkschouwing worden gedaan. Maar de voorzitter van de vereniging vindt dat ook een gewone arts die lijkschouwing zou kunnen doen. En op de stranden van Blankenbergen en Oostende in België zijn indrukwekkende hoeveelheden afval achtergebleven na het strandweer van begin deze week. Tot misnoegen van de burgemeesters van de badplaatsen, schrijft de VRT. Genoeg te doen dus voor de proper strandlopers. Een groep vrijwilligers die met grijpers en zakken de rommel te lijf ging. Veel badflessen, PMD, restafval, parasolen, eigenlijk afval. Etensresten, dat vind ik nog niet zo erg. Maar plastic is natuurlijk veel erger. Vooral als dat in de zee terechtkomt. En maandagavond raapte deze groep naar eigen zeggen een recordhoeveelheid op van 4000 liter strandafval. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. wordt geleidelijk aan ietsje drukker op de weg, maar grote problemen zijn er nog niet. Met uitzondering dan van de A12 en de A27 bij Utrecht, want er is een ongeluk gebeurd. Op de A12 komend vanuit Den Haag tussen Nieuwegein en knooppunt Lunetten, nu 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A27 richting Hilversum en Almere is daardoor dicht. Op de A27 staat ook file vanuit Gorkum tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweerd, 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan via Amsterdam over de A2 en de A9. Sjoemelen met de stand van de kilometerteller op de auto om de waarde op te krikken. Dat klinkt misschien als iets van vroeger, maar het komt nog steeds voor. En de schade die ermee gepaard gaat, loopt op. Daar schrijft de Telegraaf over. Volgens de vereniging Aanpak Tellerfraude gaat het afgelopen jaar om ruim 160 miljoen euro aan schade. Martin Huisman is van die vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor auto's zijn dat waarmee gesjoemeld wordt? Nou, dat is eigenlijk over de hele breedte zie je dat. Dus de hele oudere auto's, daar is het wat minder lucratief. Maar voor de rest wordt wel verondersteld dat het vooral bij de grotere auto's is. Maar het gebeurt ook bij hele kleine autootjes. En het is niet een bepaald merk wat daar heel gevoelig voor is. Het zijn alle auto's. Nee, bijna ieder merk is... heeft daarmee te maken. Dus het zijn niet alleen de duurdere auto's of de goedkopere. En hoe gaat dat tegenwoordig in de praktijk? Hoe doe je dat, dat terugdraaien van de teller? Dat is tegenwoordig wel altijd elektronica. Dus wat daar gebeurt is dat de dashboard of de bordcomputer uit de auto gehaald wordt. En die wordt aangesloten op een computer. En dat wordt elektronisch wordt dat bewerkt. En welke problemen levert het op wanneer iemand zo'n auto koopt? Nou, allereerst betaal je eigenlijk te veel voor zijn auto. Want een auto die meer gelopen heeft, is gewoon minder waard. Dus als de teller teruggedraaid wordt, ja, dan wordt vaak ook de prijs wat opgeschroefd. En het tweede, en dat is wel een onderschat probleem, is dat het onderhoudspatroon van zijn auto ook vaak anders is als je verwacht of mag verwachten. Dus je krijgt eigenlijk gekke problemen bij zo'n auto die niet horen bij de kilometerstand. Dus, en dan kom je als een nieuwe eigenaar voor hogere kosten te staan dan dat je verwacht had gewoon. Exact. En die kosten totaal, dus zowel van die waardevermindering als van het andere onderhoudspatroon. Nou, daar zitten wij op ongeveer, die schatten we op een gemiddelde van 1900 euro per auto. Ik zit nou te denken, bijvoorbeeld in mijn auto wordt de kilometerstand ook vanzelf gedeeld met de garage. Dus dat zit ergens in een bestand. Dus is er met dat soort auto's dan ook te sjoemelen? Ja, en als de stand bij de garage bekend is. En als je dat zelf ook weet, of de garage weet dat, dan is natuurlijk het sjoemelen zelf veel lastiger. Dan is er ook geen voordeel. Wat je dus vooral ziet, is bij grensoverschrijdend verkeer, dat daar het meest teruggedraaid wordt. Want dan zit de garage in Duitsland. En dan is het natuurlijk veel lastiger om voor de nieuwe koper te verifiëren wat de standen geweest zijn. Dus er is wel een categorie auto's waarbij je dat risico meer loopt? Ja, de categorie auto's uit het buitenland, daar is het risico aanzienlijk groter. En dat is dan vooral Duitsland? Want daar komen dan de meeste auto's vandaan die wij uit het buitenland kopen? Ja, Duitsland importeert ongeveer 60% van alle auto's die wij importeren komen 60% ongeveer uit Duitsland. Dus Duitsland is inderdaad het land waar je het meeste risico loopt. Maar het geldt eigenlijk voor alle auto's uit het buitenland, behalve België. Want die hebben natuurlijk een K-pas systeem waar ook standen veelvuldig geregistreerd worden. En die worden ook gedeeld met Nederland. Aha. En in Duitsland, willen ze daar niet aan of zijn ze er nog niet aan toe? Duitsland heeft historisch een hele sterke autolobby, waarvan gezegd wordt, joh, dan lossen we het op in de techniek van de auto. Maar dat blijkt altijd een kat-en-muisspel te zijn met het dievengilde. Dus dat werkt in praktijk niet. Ja, want wie doen dat terugtellen, terugdraaien van die tellers? Dat zijn over het algemeen, als wij die opsporen, zijn dat wat meer de gespecialiseerde elektronica bedrijven. Dus een gemiddeld autobedrijf kan dit niet. Je moet hier echt wel in gespecialiseerd zijn. Je moet heel diep in de elektronica van de auto kunnen. En als je eenmaal het kunstje weet, dan zijn dat ook wel eens eenpitters. Ja, of er wat meer gespecialiseerde bedrijven die dat soort dingen in een auto kunnen doen. En dan daar kun je dat als autodealer gewoon bij bestellen, bij wijze van spreken? Nou, ik denk dat een autodealer hier zich niet mee inlaat. Oké. Wat je vaak ziet is dat met name als het grensoverschrijdend verkeer is dat zelfs de verkoper het vaak niet weet van de auto in Duitsland of een ander land. maar dat er tussenhandel zit tussen de verkopende partij en de inkopende partij in Nederland. En dat daar in die tussenhandel, ja, daar vindt ergens iets schimmigs plaats. En dat is helaas. En daar heb je zelf geen zicht op? Nee, als autokoper kan je daar. Is dat een heel traject wat je niet. Dat kan je niet doorzien. Dat heb je niet in de hand. Dank u wel, Martin Huisman van de Vereniging Aanpak Tellerfraude. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Rosalyn met Snap. Over ruim een uur Stand.nl met Herman van der Zand. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen, goedemorgen. We gaan het hebben over de burgemeesters in Nederland. Want die lijken wel een doelwit te zijn geworden. Of zijn misschien wel een doelwit geworden. De burgemeester van Drimmelen bijvoorbeeld moest vorig jaar rennen voor zijn leven toen een auto hem wilde rammen. Zijn collega in Gorinchem deed aangifte van doodsbedreiging. En gisteren was het ook weer zover. Onbekenden staken de auto in brand van de Leeuwardense burgemeester Sybrand Buma voor zijn huis. Of dat te maken heeft met het beleid van de gemeente, dat is nu nog niet helder. Maar feit is wel dat driekwart van de burgemeesters te maken heeft met agressie van burgers. En vanwege die dreigingen, ook tegen andere lokale bestuurders, is er 100 miljoen euro uitgetrokken voor beveiliging van hen. En recent bleek ook dat steeds meer burgemeesters kiezen voor een safe room in hun huis. Vandaag in Spraakmakers misschien niet zozeer een stelling, maar we gaan het al hebben over het volgende. Het is onbestaanbaar dat burgemeesters in Nederland worden bedreigd. Want hoe kan het dat dus 3 op de 4 burgemeesters inmiddels te maken krijgt met bedreiging? Moet er meer prioriteit worden gegeven aan de beveiliging? Hebben we met z'n allen te weinig respect gekregen voor de burgemeester? Of is de georganiseerde misdaad te groot en te brutaal geworden de afgelopen jaren? Of zegt u, nou, misschien niet dreigen, dat is goed, maar burgemeesters moeten tegen een stootje kunnen in deze samenleving. Dat kan ook. Laat het ons weten via stand.nl. Door te reageren op de Radio 1-app. Of u kunt ook bellen naar 0800 1101. Wie je vaak de A2 van Utrecht richting Den Bosch neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 augustus tot en met 30 september wordt er in de weekenden aan de weg gewerkt. De A2 is dan volledig afgesloten van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen in de richting van Den Bosch. Door de week zijn er minder rijstroken beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd van meer dan een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Wat staat er voor altijd op het netvlies van de vrouwen die de Japanse kampen in Nederlands-Indië overleefden? In de aangrijpende documentaire Als ik mijn ogen sluit vertellen ze wat na de oorlog niemand wilde horen. Morgenavond in Tweedok, 10:10, NTR, NPO 2. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het Oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Aanbieders van jeugdzorg hebben hun winsten zien verdampen. De gemiddelde winst was het afgelopen jaar 0,1%. Door de slechte financiële situatie nemen de wachtlijsten toe voor kinderen en jongeren, zegt het onderzoeksbureau E-Insights. Een Amerikaanse militair heeft bekend dat hij militaire geheimen aan China verkocht. Hij had toegang tot de stukken omdat hij ook werkte als inlichtingenanalist. Het zou gaan om informatie over de verdediging van Taiwan en over wapensystemen en militaire tactieken. Het huis van de bedreigde Vlaringse loodgieter was vanochtend opnieuw doelwit van een aanslag. Er lagen brandbare voorwerpen voor de deur. Kort erop hield de politie op de A4 twee verdachten aan. De Vlaringse loodgieter overleed begin deze week. In het weekend was hij met spoed opgenomen met hartproblemen. De Japanse premier Kishida stapt volgende maand op. Hij stelt zich niet herkiesbaar als leider van zijn partij. De premier staat onder druk door corruptieschandalen binnen de partij. Zijn populariteit is fors gedaald. En doordat zijn partij bij de lokale verkiezingen in Japan verloor, heeft hij ook minder invloed. En Duitsland wil dat een Oekraïner die in Polen woont wordt aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. De man zou betrokken zijn geweest bij de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee 2 jaar geleden. Polen heeft het uitleveringsverzoek genegeerd. Inmiddels zou deze Oekraïner ook zoek zijn. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, waar liggen de buien nog in Nederland? Nou, die zijn op dit moment vooral actief in het westen van Nederland. Zowel vanuit Zeeland komen meldingen van forse buien de afgelopen uren. Die zitten nu met name boven de Randstad. De regio Gouda-Bodegraaf had zojuist even een forse onweersbui. Nou, die bui die trekt nu richting het noorden, dus richting Amsterdam-Haarlem. En ook in de kop van Noord-Holland zitten forse buien. Automobilisten die nu bijvoorbeeld over de Afsluitdijk rijden, die hebben te maken met heel slecht zicht, forse regenval en soms ook onweer. Ja, het is dus nu vooral in het westen van het land actief, die buiigheid. In het binnenland zijn de buien juist nu grotendeels verdwenen, alhoewel er nu net eentje boven Deventer tot ontwikkeling is gekomen. En ja, dat geeft al aan hoe wisselvallig die situatie is met die buien. Want er zitten ook boven het Roergebied buien die nog onze kant op komen. Nou, per saldo komt het er eigenlijk op neer dat we vandaag in het hele land rekening moeten houden met buien. Soms nu al actief, anders wel later vanmorgen of vanmiddag. En dat zijn buien die plaatselijk fors kunnen uitpakken, waardoor er in korte tijd veel regenwater naar beneden kan komen. Er zit dan ook onweer op, windstoten en hagel, dat lijkt wel mee te vallen. En tussendoor zijn er dan ook wel wat droge momenten. Dan weet de temperatuur nog op te lopen naar zo'n broeierige 25 graden. Maar in de buien ligt de temperatuur uiteraard een paar graden lager. En ja, het is een beetje een tropisch onweersachtige dag vandaag. Ja, wordt het beter hierna? Ja, als je weer van een mooi zomers weertype houdt, dan is de dag van morgen eentje om in te lijsten. Het is een droge dag, de zon die breekt goed door. Er zijn van die mooie Hollandse stapelwolken. Aan zee misschien een beetje veel wind, maar goed, de watersporters zouden daar misschien weer profijt van kunnen hebben. Windkracht 5 staat daar, landinwaarts wat minder wind. En temperaturen die morgenmiddag gewoon oplopen naar 23 tot 26 graden. Zomers warm, geen tropische hitte meer. Gewoon, ik denk voor velen, aangename warmte. Alfred, dankjewel. En verkeersinformatie, Wijnand. Bijna overal rijdt het verkeer goed door, met uitzondering van de regio Utrecht, want daar is een ongeluk gebeurd op de A27 naar Almere. We zijn inmiddels al aan het opruimen. Bij knooppunt Rijnsweerd zijn maar twee rijstroken open. Dat veroorzaakt file vanuit Gorkum vanaf Nieuwegein 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Verkeer richting Almere kan beter omrijden via Amsterdam over de A2, A9 en de A1. Ook het verkeer op de A12 heeft daarmee te maken. Komend vanuit Den Haag tussen de Meren en knooppunt Lunetten 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daar is de verbindingsweg naar de A27 richting Almere dicht. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De mooiste investering van uw leven? Dat is een investering in de toekomst van kinderen. Save the Children staat al meer dan 100 jaar schouder aan schouder met kinderen. Beschermt ze, geeft ze zorg, onderwijs, voeding en versterkt hun stem. Wist u dat u kunt helpen met een nalatenschap? Ontdek of het opnemen van Save the Children in uw testament bij u past. Ga naar savethechildren.nl/nalaten. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. In Nederland worden elke dag oudere honden onterecht afgeschreven of verwaarloosd. Of ze blijven alleen achter als hun baasje is overleden. Ze kunnen nergens terecht. Te oud. Afgedankt. De hondenbescherming vangt deze honden liefdevol op. Geeft hen eten, verzorging, aandacht en een nieuw warm thuis. Dat kan niet zonder uw hulp. Ga naar hondenbescherming.nl en geef. Dank u wel. Is de Nederlandse economie aan het groeien of is er toch weer een krimp? Later deze ochtend maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek de nieuwe cijfers bekend. Nederland begon het jaar met een krimp. En als je kijkt naar de prestaties van onze oostenburen, dan lijkt ook in het tweede kwartaal een krimp niet ondenkbaar. Nick Wouters van de economieredactie, wat is er bij de buren aan de hand? Nou, daar vragen ze zich al een tijdje af of zij weer de zieke man van Europa zijn. Er zijn toch wel zorgen over de economie van Duitsland, de motor van

heldere regels zijn waar, waar bedrijven weten waar ze aan toe zijn om toch te gaan investeren en te gaan werken aan toekomstige ontwikkelingen. Uiteindelijk als de auto's niet verkocht worden, hebben ze ook geen producten nodig en geen onderdelen nodig. En zullen bij ons de machines ook langer stilstaan. Dus nog even door de zure appel heen bijten. Zorgen dat we de appel niet te zuur laten worden. Zei Sebastiaan Lauwme van Keytech tegen verslaggever Jeroen Schutijzer. Nick, ja, dit is dus een sector in de economie die heel erg afhankelijk is van Duitsland. Als de voortekenen, als je daar nu naar kijkt, gaat de Nederlandse economie nou wel of niet krimpen? De economen van grote banken verwachten dat er een kleine groei is. En als je ook kijkt naar cijfers die we wel al kennen. Dus CBS maakt om 9:30 alle cijfers bekend, maar geeft ook maand updates. Ja, als je daarnaar kijkt, zie je dat met de industrie in het algemeen wel weer wat beter gaat dan in het verleden. Dus dit is natuurlijk één takte van de auto-industrie, maar we doen natuurlijk nog veel meer in Nederland. Dus dat ziet er positief uit. Ook wat consumenten uitgeven. Op het terras bijvoorbeeld. Dat zag er op de afgelopen maanden ook wel redelijk uit. Dat kan ook wel geholpen hebben om voor een groei te zorgen. Dus de signalen zijn wel dat Nederland niet net zoals Duitsland krimpt, maar dat het een plusje gaat worden. Maar hoe groot die plus dan is, dat is afwachten. Maar stel, het wordt wel een krimp. Zitten we dan formeel in een recessie? Dan zitten we formeel in een recessie. Maar dan is het wel een mini recessie. Laten we hem zo maar noemen. Dan is het een formele recessie. Maar het is niet de grote crisis zoals we die in het verleden gezien hebben. CBS had vanochtend wel cijfers over banen gepubliceerd. En daaruit blijkt dat er weer meer banen zijn. Meer mensen zijn aan het werk. We hebben het tweede kwartaal, let op, 3,7 miljard uur gewerkt met z'n allen. Gefeliciteerd. Dat is weer ietsjes meer dan het jaar eerder. Dus op de arbeidsmarkt gaat het nog altijd. We zijn goed bezig qua werk. Dankjewel, Nick. Erik ten Hag haalt weer twee oude bekenden naar Manchester United. Het hing al even in de lucht en de kogel is nu door de kerk. Oud-Ajaciden Matthijs de Ligt en Nusair Mazraoui maken de overstap naar de Engelse topclub. Het tweetal kost Manchester United bij elkaar zo'n 70 miljoen euro, weten de BBC en The Guardian. Met Lisandro Martinez, Anthony, André Onana en Sofyan Amrabat zijn er straks 6 spelers bij United met wie Ten Hag al samenwerkte. Dan een andere Nederlandse trainer die bij een Engelse topclub werkt. Arne Slot, sinds deze zomer coach van Liverpool. De oud-Feyenoord-trainer zegt in een interview met Viaplay dat het wel even schakelen was in een ander land wonen. Want zijn gezinsleden die zijn er gewoon in Nederland. Al is dat niet de enige reden. Het zit hem niet alleen in of de familie er wel of niet bij is, wat ook echt wel impact heeft. Maar Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle. Nog los van dat het een andere stad is, heb ik hier ook geen broers en zussen of vrienden of familie wonen in Liverpool. Ja, Arne Slot, van wie het gezin dus nog altijd in Zwolle woont. En dat is inderdaad niet helemaal dezelfde stad als Liverpool. Veel beachvolleyballers, van wie er sommigen nog maar net het Olympische zand van zich hebben afgeschud, die zijn nu in Nederland te vinden. Het EK begon gisteren, gehouden in Den Haag, Apeldoorn en Arnhem. Omroep Gelderland zag dat er interesse is. In Apeldoorn waren er meer dan 1000 mensen afgekomen op de eerste avond. Maar in Arnhem werden de wedstrijden halverwege de avond gestaakt vanwege dreigend onweer. En dan nog een gevalletje creatief sportief boekhouder van RTV Utrecht. Die heeft de mondiale medaillespiegel van de Olympische Spelen nog eens goed bekeken en constateert: de provincie Utrecht staat op de 18e plek. Met 4 keer goud, 2 keer zilver en 4 keer brons. Boven onder meer Brazilië en België. Ja, de hoge notering komt vooral door ene Femke Bol. Die woont namelijk in Amersfoort. Misschien trouwens ook niet helemaal eerlijk. De gouden medailles van de hockeyvrouwen en mannen worden meegerekend. Terwijl er in die selecties toch zeker niet alleen maar Utrechters zitten. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De problemen op de A27 zijn bijna voorbij. Richting Almere, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Rijnsweerd. Maar de weg is weer vrij. Het rijdt nog langzaam vanaf Hagestein met 5 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Den Haag staat daardoor ook nog file tussen de Meren en Kanaleneiland. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. That's the way I like it.

Volgens RTV Noord waren de vrouw van 58 en de opgepakte man bekenden van elkaar. Het weer overwegend bewolkt. Vanuit het zuiden trekken er ook buien over. In het noordoosten schijnt vanochtend nog de zon. Het wordt vandaag 21 tot 27 graden. Morgen droog, vrij zonnig en 23 tot 25 graden. Wie vaak de A2 van Utrecht richting Den Bosch neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 augustus tot en met 30 september wordt er in de weekenden aan de weg gewerkt. De A2 is dan volledig afgesloten van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen in de richting van Den Bosch. Door de week zijn er minder rijstroken beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd van meer dan een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, bing en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand... die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik zit hier liever. Net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Nu naar Aldi voor Galiameloen. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Met het overlijden van de Vlaardingse loodgieter lijkt de onrust nog niet voorbij. Bij het huis van de overleden Ron van Uffelen zijn vanmorgen brandbare voorwerpen gevonden. Er is volgens de politie niets geëxplodeerd en er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft wel twee mensen aangehouden op de A4. Verslaggever van Rijnmond Jelle Gunneweg is in Vlaardingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er bekend over wat er is gebeurd? Nou, eigenlijk nog niet heel veel, behalve dat inderdaad die twee voorwerpen zijn gevonden. Het zou gaan om zwaar vuurwerk. Is niet afgegaan. Er is ook geen zichtbare schade aan de woning op het oog. En verder inderdaad zijn er dus twee verdachten aangehouden op de A4... die mogelijk betrokken zouden zijn bij deze poging tot aanslag op de woning. En heeft de politie daar verder nog iets over gezegd? Nee, de politie doet verder geen uitlatingen over wat voor soort explosief het is en om wie het gaat. Er is wel sprake van dat mogelijk beelden niet zijn kunnen worden uitgelezen. Er staan in die straat allerlei camera's. En wat ik begrijp is dat de buren, de politie, hebben ingeseind dat er dus weer iets is gebeurd bij de woning. En mogelijk is het signaal van die beelden naar dus de politie niet verzonden, waardoor de beelden niet zijn kunnen uitlezen. Er is een monteur gekomen, die heeft naar die kastjes gekeken van die camera. En de beelden zijn er wel, maar dus niet doorgestuurd waarschijnlijk. Maar de beelden zijn er nog wel? De beelden zijn er wel, dat bevestigen die, ja. Ja, dus daar kan wel dadelijk later in het onderzoek wat mee gedaan worden. Ja, de hele straat hangt vol met beelden. Alle buren hebben beelden. Ron van Uffelen op zijn woning heeft ook vrijwel permanent die beelden iedere keer uitgelezen. Had ook kritiek op de politie dat ze vaak pas laat reageerde, omdat hij zelf de hele tijd al naar die beelden zat te kijken. En verder is het natuurlijk super wrang dat hij is maandag overleden. De familie is nog bezig met het voorbereiden van de uitvaart. En dan gebeurt er dit. Het was de hele zomer rustig. Hij is overleden aan een hartaanval. Je denkt, de rust keert weer terug in de straat. De familie kan zich voorbereiden op de uitvaart. Ja, en dan toch een poging tot aanslag. En ik sprak de vader van de vrouw van Uffelen, dus de schoonvader van de loodgieter zelf. En die zei, ja, het is alsof we in een slechte film zitten waar geen einde aan komt. We blijven moedig doorgaan, maar het is wel respectloos naar de familie toe. Nou, het levert natuurlijk ook angst op, want waar eindigt het? Ik begreep dat een advocaat zei dat de familie ook nu om beveiliging heeft gevraagd. Ja. Meer dus dan blijkbaar dan die camera's die er nu al hangen. Ja, nou, de loodgieter zelf heeft ook in het verleden vaak gezegd, ik ben slachtoffer. Net zoals de hele gemeenschap slachtoffer is van al deze ellende. Hij heeft nooit kunnen aangeven wie nou hier achter deze aanslagen zit. Zegt altijd meegewerkt te hebben met het politieonderzoek. De politie zelf zegt dat soms niet helemaal duidelijk was. Ook de burgemeester heeft wel informeel gezegd van ik zou willen dat hij wat meer openheid van zaken zou geven. Wat hierachter zit weten we niet. Zolang de situatie onduidelijk blijft, vrees ik dat we inderdaad nog niet gevrijwaard zijn van nieuwe brandbommen voor de deur. Maar wat ook duidelijk is dat ze wel heel graag in het huis willen blijven. Ze vragen om het niet te sluiten. Is dat omdat het de vorige keer wel heel ingrijpend is geweest? Ja, je moet je voorstellen, dit duurt natuurlijk al bijna 2 jaar. Hè? Het begon in april vorig jaar met het in brand steken van zijn auto's. En vanaf december kwamen al die explosies. Ja, die familie die is van hot naar her gesleept. Heeft in hotels overnacht, bij families geslapen. Van Uffelen heeft ook een rechtszaak aangespannen om terug te keren. Want ja, je wil gewoon rust in de tent, je wil je familie veiligheid bieden. Dat is helaas niet gelukt, dat blijkt nou weer. Nee, het is nog steeds niet voorbij voor ze. Dankjewel. Verslaggever van Rijnmond, Jelle Gunneweg. In Zwitserland moeten vandaag vredesbesprekingen beginnen tussen het Soedanese leger en de RSF-militie. Al ruim een jaar vechten die twee partijen. De een onder leiding van generaal Boham, de ander generaal Hemeti. Met elkaar vechten ze een bloedige strijd uit om de macht. Er zijn heel veel doden al bijgevallen en miljoenen mensen ontheemd geraakt. Afrika-correspondent Koert Lindeyer vertelt wie er klaarstaan om aan de besprekingen mee te doen. Er is een delegatie van de paramilitaire eenheid, de RSF, de Rapid Support Forces, van leider Hemeti. Die delegatie is gisteravond in Genève gearriveerd. President Buhan, leider van Soedan en leider van het regeringsleger, heeft gisteravond in een speech zijn standpunt herhaald dat er geen besprekingen kunnen plaatsvinden met het RSF, zolang die paramilitaire eenheid volkswijken bezet en regio's waar burgers aanwezig zijn. Dat is een oud standpunt wat herhaald is. Het is onbekend of er dan misschien een lagere delegatie aan zal meedoen. Maar vooralsnog is dus maar één van de twee partijen officieel komen opdagen. Dan kun je nou ook spreken over een bespreking of in ieder geval een gesprek, toch? Ja, je kunt ook de vraag stellen, welke positie hebben ieder van de twee partijen op het slagveld, zodat vredesbesprekingen voordelig voor een van die twee partijen zullen zijn. En zoals het er nu uitziet, is dat niet zo. En willen beide partijen eigenlijk wel blijven vechten om voordeel te behalen op dat slagveld. Maar er is iets veranderd bij deze vredesbespreking. Bij de vorige vredesbespreking, die dus allemaal mislukt zijn, zaten individuele landen achter de push, de druk voor vrede op die twee partijen. Nou, dit keer zijn het er een heleboel. De internationale druk wordt echt duidelijk opgevoerd als het gaat om Soedan. Aanwezig bij deze besprekingen zijn afgevaardigden van de Afrikaanse Unie, de Europese Unie, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Saudi-Arabië en natuurlijk Amerika. Dit is dus meer een forum over Soedan dan besprekingen tussen twee partijen. Nou, en voor al die aanwezigen

bij wijze van spreken 40 uur voltijds zonder wat voor ondersteuning dan ook kan knallen. En dat is nu eenmaal niet zo als je een ziekte of een beperking hebt. Je kan wel knallen, maar daarvoor heb je een beetje hulp nodig. En dat bijvoorbeeld het niet mee kunnen doen. Kinderen die dus minder goed het onderwijs in het onderwijs terecht kunnen. Hoe komt dat allemaal? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal grote vragen. Maar wat wij heel erg zien, is dat bijvoorbeeld ook scholen worden uiteindelijk beoordeeld op hoe snel kinderen bijvoorbeeld doorstromen. Dus gewone scholen hebben helemaal geen mogelijkheden, geen middelen. Maar worden ook slecht beoordeeld als ze bijvoorbeeld kinderen opnemen die wat langzamer gaan of wat moeilijker leren of maar de helft van de uren op school kunnen zijn. Dus er is eigenlijk zowel in de economie als bij het werk als op scholen heel veel prikkels om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. En als het maar een beetje anders is, past het al niet meer. En het VN-verdrag zegt, ja, beste staat, als je dat verdrag bekrachtigt, dan moet je zorgen voor aanpassingen, zodat niet mensen met een beperking of een ziekte zich moeten aanpassen, maar eigenlijk de wetten, de regels, de scholen, de arbeidsmarkt, het inkomen, de woningen, de openbare ruimte toegankelijker is voor veel meer mensen, dus ook mensen met een beperking, zodat die kinderen in ieder geval ook kunnen opgroeien. Hè, kinderen met en zonder beperking samen kunnen opgroeien, een deel van de tijd samen in school kunnen zijn of op hun eigen tempo met ondersteuning een schoolcarrière kunnen doorlopen. Allemaal zaken die vandaag aan de orde komen in Genève bij de zitting van het VN-comité Handicap. Dat was Ilja Soffer, directeur van Iederin. Reactie. Aanbieders van jeugdzorg komen niet of nauwelijks meer rond. Instellingen in bijvoorbeeld de jeugd-GGZ, de gesloten jeugdzorg of de pleegzorg, die hadden het al langere tijd financieel zwaar. Maar dat blijkt voor de hele sector te gelden, vertelde onderzoeksbureau E-Insights in de uitzending. En daarna ging het met Mirjam van den Nieuwenhuizen van Jeugdzorg Nederland vooral over hoe gemeentes de jeugdzorg inrichten. En luisteraar Hans vraagt zich af, waar zijn eigenlijk de zorgverzekeraars in dit verhaal? Mirjam van den Nieuwenhuizen van Jeugdzorg Nederland nog een keertje. Ligt daar een taak voor zorgverzekeraars? Nee, zorgverzekeraars spelen bijna geen rol in het nieuwe stelsel wat we sinds 2015 met elkaar hebben afgesproken over de jeugdzorg. 2015 is die decentralisatie geweest en toen zijn eigenlijk alle financiële middelen die met de jeugd te maken hebben, dus voor jongeren tot en met 18 jaar, tot 18 jaar, zijn naar de gemeentes gegaan. He, dus wat voorheen door de provincie werd gedaan, of door het zorgkantoor, of door de zorgverzekeraar, dat geld is bij elkaar gelegd om juist die knips die in de jeugdhulp zaten weg te nemen. En die zijn nu allemaal naar de gemeentes gegaan. En vandaar dat daar nu naar gekeken wordt, naar de gemeente. Precies. Dank u wel, Mirjam van den Nieuwenhuizen. Ja, en aan het einde van dat gesprek vroeg jij Astrid of het niet mogelijk was om gemeentes te dwingen iets te doen. Albert vindt dat een beetje cynisch. Hij zegt juist het verschillend werken was een argument voor de decentralisatie van 2015. Dan kon er beter maatwerk worden geleverd. Niet persoonlijk bedoeld tegen Astrid hoor, zegt Albert. Het geeft aan hoe snel en ondoordacht we in staat zijn beleid om te gooien. We doen dat allemaal. Ja, want ja, het was een vraag van mij. Omdat als je constateert dat organisaties, doordat ze met heel veel verschillende gemeentes en heel veel verschillende procedures te maken hebben, dat ze daardoor misschien wel dreigen om te vallen, dan kun je je afvragen wat nou maatwerk is of wat nou beter is voor de kinderen en jongeren die zoiets nodig hebben. Dus daar kwam mijn vraag vandaan. Ja, logische vraag dan. En het mpox-virus verspreidt zich snel in Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo. Daarom heeft de Afrikaanse Gezondheidsorganisatie het gisteren als noodsituatie op het continent bestempeld. Viroloog Marion Koopmans was in de uitzending. Mpox, ja, dat kennen we voorheen vooral als apenpokken. En luisteraar Iris wil weten, waarom is de naam veranderd? In november 2022 is die naam door de Wereldgezondheidsorganisatie veranderd naar mpox. Want de WHO kreeg na een uitbraak eerder dat jaar klachten dat het woord monkeypox, apenpokken dus, stigmatiserend en discriminerend is. Want in de meeste gevallen ging het bij die uitbraak ook in Nederland bijvoorbeeld om besmettingen van mannen die seks hebben gehad met andere mannen. En de term monkeypox, zeiden tegenstanders, die legden een negatief stigma op die groep. Ja. Vandaar dus nu mpox. En dan die M komt er natuurlijk wel oorspronkelijk weer van monkeypox af. Maar je zegt geen monkey meer, geen apen meer. Dus alleen nog de afkorting. Mpox. 3 voor de dag. In de Tweede Kamer worden vanmorgen al de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Morgen is de nationale herdenking, maar traditiegetrouw wordt er de dag ervoor al een krans gelegd bij de Indische plaketten in de Tweede Kamer. Het noodcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie houdt een digitaal spoedberaad. Er lijkt in heel veel landen een uitbraak te zijn van dat mpox-virus waar we het net ook over hadden. Viroloog Marion Koopmans legt uit wat er gebeurt als de WHO een noodtoestand afkondigt. Dan komen er fondsen vrij en het is natuurlijk ook weer een signaal naar de wereld van er moet meer gebeuren. De ontwikkeling is opmerkelijk, want het is voor het eerst dat het ook echt als regionale noodtoestand wordt uitgeroepen. En daarmee geeft het Afrikaanse CDC eigenlijk een signaal af van denk erom, de prioriteit ligt hier. Vier verdachten van de Eritrese rellen in Den Haag staan voor de rechter. In februari belaagden 100 tegenstanders van het Eritrese systeem voorstanders van het regime en ook politie. Een van de verdachten is Johannes A. Journalist van Eritrese afkomst Haptom Johannes legt uit wie deze verdachte is. Een voormalige legerleider van een peloton van het huidige regime. Dus hij heeft ook voor het huidige regime gevochten in Eritrea. Zoals eigenlijk bijna alle jongeren die hier naartoe zijn gevlucht. Maar ze zijn teleurgesteld in het regime. Vandaar dat ze dus gevlucht zijn. En dat ze hier zeggen van, we gaan het niet toestaan dat het regime achter ons aankomt en hier feesten organiseert. Maar op allerlei manieren ook ons onder dwang zet. Later vandaag volgt de strafeis van het Openbaar Ministerie. Zometeen na 9:30, spraakmakers Herman. Ja, de lijst met bedreigde burgemeesters wordt steeds langer. Gisteren was het ook weer zover. De auto van burgemeester Sybrand Buma raakte beschadigd. Die werd op zijn oprit in brand gestoken. En de politie in de Friese hoofdstad vermoedt brandstichting. Het gebeurt steeds vaker. Driekwart van de burgemeesters heeft te maken met agressie vanuit de burgerij. De stelling in spraakmakers vandaag: het is onbestaanbaar dat zoveel burgemeesters worden bedreigd. Dat na 9:30. Wouter heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag.